ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทรัพย์แท้ของมนุษย์ตอนที่9โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2534เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่15ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มาต่อนะถ้าเราฟังเนี่ยเราก็จะจำได้ด้วยนะมีวิธีการจำและก็มีเนื้อหาที่ชวนให้จำนะบางทีภาษาบัญญัติมันจะเรียงลำดับบ้างถ้าเราเข้าใจเนื้อหาของมันจะรู้จักลำดับนะลำดับเนื้อหาต่างๆนี่มันจะขยายกันมันเป็นหัวข้อก็ตามหัวข้อก็ตั้งมาจากเนื้อหาถ้าเรารู้เนื้อหาบางทีมันก็จะคลำหัวข้อขึ้นมาได้บางทีเราก็เนื้อหามันคล้ายกันมันอาจจะสับกันบ้างก็ทำให้หัวข้อสับกันบ้างก็ได้นะมีบ้างเหมือนกันทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจดีมันก็จะจำได้แล้วก็ควรจะจำได้ด้วยนะแล้วก็ควรจะจำได้ด้วยถ้ามีอะไรเป็นอะไรอะไรบ้างถ้าแม้ว่าเราเองเราจำเนื้อหาก็มันมากกันนะอิงหลักเกณฑ์9ข้อ10ข้อ7ข้อแล้วจะมานั่งจำว่าเนื้อหามันจะเรียงข้อยังไงโดยไปเอาเนื้อหาเป็นหลักบางทีมันจำไม่ได้บางทีถ้าเผื่อว่าเราพยายามจำหัวข้อแล้วมันก็จะทำให้เราได้เนื้อหาตามหัวข้อนั้นๆไปด้วยเราจำว่าทรัพย์ของมนุษย์หรือประโยชน์ของมนุษย์ในโลกใหม่ในโลกที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเรียกว่าโลกุตตระเนี่ยโลกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมนุษย์ใหม่มนุษย์โลกุตตระบุคคลเราก็เคยได้ยินมาในสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ที่ได้ในโลกใหม่นี้คือศรัทธาศีลจาคะปัญญามี4ตัวก็น่าจะจำได้ไม่ยากนักนะจำได้ง่ายหน่อยแล้วค่อยแถมอีก3ตัวมีหิริโอตปะกับสุตตะหรือพระหูสูตรก็ได้เราเรียกสุตตะประสันสันเรียกพระหูสูตรพระหูก็แปลว่ามากกับการรู้ที่มากขึ้นหรือความรู้สุตตะก็คือความรู้ที่ได้รู้มากขึ้นมากขึ้นอีก3ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มกันไปก็เป็น7เพราะทรัพย์ของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในหมวดที่บอกว่าเป็นทรัพย์ของมนุษย์แท้ธนสูตรน่ะสูตรที่สูตรแรกเลยเนี่ยในเล่มนี้เราก็บอกไว้เลยสูตรแรกเลยถ้าจะไปอ่านเต็มก็เหมือนกันน่ะไม่อ่านเต็มนี่ก็ย่อมาแล้วนะธนสูตรนี่ก็คืออริยทรัพย์นะอริยทรัพย์7ข้อนะมีเอาหิริไปสอดไว้ให้มันถูกที่ก็แล้วกันนะจากต่อจากศีลต่อจากอันที่2เอามาสอดไปตรงกลางนะมีศรัทธามีศีลจาคะปัญญาเราก็เอาอีก3ตัวนี้มาสอดไว้ตรงกลางศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะแล้วก็จาคะปัญญานี่เราก็จำหัวข้อตอนนี้ก็กำลังขยายความให้มันสอดร้อยจากตั้งแต่ศรัทธาแล้วก็ศีลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาหิริโอตปะสุตตะจาคะซึ่งเรื่องของปัญญานั้นก็ไม่ต้องไปเรียนมากหรอกปัญญาก็คือเราจะรู้เราจะเข้าใจเราก็จะมีความเห็นแจ้งเห็นจริงตอนฟังนี่เราก็ได้แต่แค่ฟังไปฟังก็รู้เหตุรู้ผลรู้ความเข้าใจความหมายความเกี่ยวพันอะไรอะไรของมันต่างๆนานาเราก็จะเกิดปฏิภาณปัญญาเข้าใจเชื่อถือเกิดศรัทธาตามในความฟังในการฟังนี่ได้เหมือนกัน เราจะไปได้ปัญญาที่แท้ก็ต่อเมื่อเราเอาไปลงมือปฏิบัติพิสูจน์มันก็จะได้ย้ำยืนยันพิสูจน์ความจริงความแท้ไปเรื่อยๆจนมันเกิดผลเห็นในผลทั้งรูปธรรมและนามธรรมกายกรรมเราก็เป็นไปได้ตามที่ท่านว่าให้ทำอย่างนี้ปฏิกรรมเราทำตามท่านว่าเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นทำแล้วมันก็พิสูจน์ผลมีทั้งผลที่ทำลงไปแล้วเป็นอย่างใด มีผลสะท้อนมีผลกระทบไปกระทบมามันจะกระทบไปกระทบมานี่หลายรอบหลายระดับนะเรียกภาษาสมัยใหม่ว่าปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์นะปฏิสัมพันธ์ มันก็จะกระทบไปกระทบมากระทบไปกระทบมาจนกระทั่งรวบรวมเป็นผลแล้วก็พอกระทบแล้วก็จะมีผลเกิดตามอีกเกิดตามแล้วมันก็จะมารวมกันสังเคราะห์กันเข้ามาอีกกระทบกันต่อซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนเข้าไปอีกหลายชั้นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมนี่มันมีมากที่มันกระทบซับซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนมีเหตุมีปัจจัยนั้นจะเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ใช่มันเกิดฟลุกๆมันแม้แต่ลูกบินเลียดเนี่ยเวลาเขาแทงไปกระทบกันเนี่ยมันก็จะไปตามมุมตามเหลี่ยมที่มันได้สัดส่วนคนที่เรียนหรือคนที่แทงไปเลียดเนี่ยจะรู้ว่ากระทบอย่างนี้แม้แต่เราจะแทงไปนี่แทงให้ลูกมันเอียงขนาดไหนแทงแล้วลูกไปกระทบกันแล้วมันจะหมุนกลับหมุนย้อนหมุนอย่างงั้นอย่างนี้อะไรแต่ไปกระทบกระชิ่งอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ได้ฟลุกไม่ได้ฟลุก เป็นไปโดยเหตุโดยผลโดยทิศทางโดยแรงกระแทกโดยลักษณะของความกลมความลื่นแม้แต่พื้นมันจะเอียงมันจะเทมันจะมีอะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้มันหมุนไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟลุกเป็นเรื่ององค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นจะกระทบกันไปกระทบกันมาจะเกิดการวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้โคจรไปทางโน้นมีวงจรไปทางโน้นอย่างนี้ ด้วยเหตุปัจจัยองค์ประกอบของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคำนวณได้ที่เราจับเหตุปัจจัยมาได้ทั้งหมดหลายอย่างเล็กๆน้อยๆละเอียดละออแม้กระทั่งลมพัดแม้กระทั่งอยู่ในที่ที่สงัดอุณหภูมิอะไรก็ตามแต่ประกอบหมดประกอบหมดดินน้ำไฟลมอะไรต่างๆนานาประกอบไปหมด คนเราจะเก็บเอารายละเอียดเหล่านั้นมาเป็นเหตุปัจจัยมาเป็นองค์ประกอบได้มากเท่าไหร่และรู้ว่ามันจะเมื่อมันกระทบกันเมื่อมันมาสัมพันธ์กันเมื่อมันเกี่ยวข้องกันแล้วมันจะเกิดผลอะไรตามมามันจะไปอย่างโน้นมันจะมาอย่างนี้มันจะเกิดรวมแล้วมันจะเกิดก่อเกิดสิ่งอย่างนี้รวมแล้วมันที่จะเกิดมาเป็นผลอย่างนี้ต่อออกมาเป็นอย่างนี้นั่นล้วนแล้วคือสัจจะเป็นสัจจะจริงๆไม่ใช่ เกิดโดยอันนั้นบันดาลอันนี้บันดลฤทธิ์เดชอันนั้นมาทําให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยอํานาจความชอบความชังอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเราจะเชื่อความจริงปัญญาฟังเข้าใจพอไปเกิดกระทําจริงแล้วมันก็จะเกิดผลอย่างนี้แล้วให้เราเห็นเราจริงจนตั้งแต่รูปธรรมจนตั้งถึงนามธรรมในใจในจิตวิญญาณ หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมเป็นรูปที่ไม่ใช่จิตวิญญาณแต่ว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปที่อยู่ข้างนอกความเป็นไปเป็นกระแสอยู่ในการเกี่ยวข้องกันของสังคมมนุษย์ด้วยจิตวิญญาณของแต่ละคนด้วยจิตวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยอย่างพวกเรานั่งรวมกันอย่างนี้เรามีจิตวิญญาณที่เชื่อถือในศาสนาเชื่อถือในศาสนา อาตมาพูดเรื่องศาสนาเราเชื่อถือศาสนาของพระพุทธเจ้าอาตมาก็พูดยืนยันว่าอาตมาพูดเนื้อหาของศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกคุณตั้งใจฟังเอาจิตวิญญาณของแต่ละคนตั้งใจฟังความจริงที่เกิดขึ้นมีผลมากถ้าอาตมาไปพูดอย่างนี้กับในกลุ่มหมู่ที่เขาไม่เชื่อศาสนา หรือเขาเชื่อศาสนาแต่เขาไม่ได้เชื่อศาสนาพุทธเขาเชื่ออีกศาสนาหนึ่งซึ่งมีแนวคิดทางหนึ่งมีจุดเป้าหมายอย่างหนึ่งมีรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งไปพูดอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลอย่างนี้อีกเพราะกระแสความเชื่อ ฟังดีๆนามธรรมและความเชื่อที่อาตมาพูดออกไปเนี่ยก็จะเกิดผลได้ผลดีต่างกันความรวมที่เราเชื่อแต่ละคนแต่ละคนเชื่อเนี่ยเป็นนามธรรมแล้วเกิดอยู่ในเนี้ยกระแสความเชื่อกระแสศรัทธาเรียกเป็นภาษาขึ้นมาจะชัดขึ้นกระแสศรัทธาที่เกิดอยู่ในที่นี้มีกระแสศรัทธานะ กระแสศรัทธาอย่างนี้แหละให้คุณหรือให้โทษถ้าให้คุณเราเรียกว่าเทวดากระแสศรัทธาที่เกิดนี้เป็นนามธรรมกระแสศรัทธาในเรื่องของศาสนาด้วยเป็นเทวดาของศาสนาเป็นเทวดาที่ไม่ใช่ตัวในตัวเราเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งแต่เกิดจากจิตวิญญาณของพวกคุณเชื่อมันเป็นกระแสมันอยู่ในตัวเราและมันก็มีกระแสของมันที่มัน คุณจะว่ามันออกหรือมันเข้าก็ตามมันจะมีอยู่มีอยู่ในกลุ่มหมู่พวกเรานี่แหละมีฤทธิ์ด้วยนะมีฤทธิ์ด้วยถ้ารวมกันแล้วก็มีฤทธิ์มีอำนาจมีปฏิหารได้ด้วยปฏิหารนี่คือความมีผลมีผลทางแอคชั่นรีแอคชั่นอย่างเกินเชื่อเกินที่เราจะคาดคิดเรียกว่าปฏิหารไม่ใช่เรื่อง ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลอยลมเป็นเรื่องฟลุกๆเป็นเรื่องประหลาดๆไม่ประหลาดถ้าคุณเองคุณเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างสมบูรณ์อย่างชัดเจนนะไม่ใช่เรื่องประหลาดอำนาจที่แรงของความเชื่อของเรานี่มีน้ำหนักมีฤทธิ์มีแรงถ้ากลุ่มหมู่ของเรากลุ่มนี้มีอำนาจอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้สมมติว่าเอาเรื่องนี้น่ะเป็นเป้าประเด็นแห่งสงครามในความเชื่อของศาสนา อีกหมู่หนึ่งมีประมาณคนประมาณจำนวนเท่านี้อีกหมู่หนึ่งเขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งเลยคนละอย่างกับเราเสร็จแล้วมาปะทะกันฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชของความเชื่อนี่จะเป็นกระแสรบกันเหมือนกับเราเคยเห็นสงครามคล้ายๆกับอภินิหารไม่ใช่คล้ายๆหรอกเขาทำแต่รูปอภินิหารแบบรูปธรรมเหมือนกับสงครามรามเกียรติ์นี้ ลูกศรของคนนี้ยิงมาของทางด้านนี้ยิงมาแล้วก็มาอะไรกันนั่นน่ะเราจะเห็นเป็นรูปธรรมกันแล้วมันก็ตลกมันก็ไม่เหมือนรูปธรรมแบบที่ลูกศรมันก็ตีกันฆ่ากันแกงกันเป็นไฟประไลกันเป็นอะไรไปงั้นมันก็ไม่เป็นงั้นอย่างอินเดียทําก็เป็นรูปของอินเดียสมมุติเป็นรูปอย่างหนังจีนทําก็ยังเป็นเรื่องของหนังจีนทํานะไทยก็ทําอย่างหนังไทยนะอาตมาก็ไม่เคยได้ดูหนังไทยเป็นคนไทยแต่ไม่เคยได้ดูหนังไทย ไปดูหนังจีนซะเยอะหนังอินเดียบ้างถึงน้อยก็เอาอันนี้มาเล่าสู่ฟังประกอบถ้าเราเข้าใจเรื่องนามธรรมไม่เป็นเราก็จะดูติดเป็นรูปธรรมดุยๆอย่างนั้นน่ะดื้อๆพาซื่อเนี่ยแต่ถ้าใครเข้าใจเป็นก็จะเข้าใจไปถึงนามธรรมอ๋อมันก็มีฤทธิ์หักล้างกันมีฤทธิ์ที่จะชนะกันอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้โดยสัจจะแล้วเนี่ย ความจริงความดีความถูกต้องมันควรจะชนะความไม่ดีไม่ถูกต้องนี่เป็นความเชื่อของสมาธิฐิชนิดหนึ่งแต่ในทางคนชั่วเขาก็เชื่อว่าของเขาดีของเขาถูกต้องคนชั่วเขาก็ถืออย่างนั้นเหมือนกันนะเขาก็ถือว่าของเขาดีของเขาถูกต้องเขาก็จะมองแล้วเขาก็จะทำของเขาว่ามีฤทธิ์ของเขาเหมือนกัน มันก็จะมาชนะในความไม่ในความดีเขาก็มองเขาถูกต้องเขาก็มองเขาเป็นดีแล้วก็มันจะมาชนะสิ่งที่เรามองหรือว่าเราเชื่อของเราว่าดีเขาก็เชื่อเขาว่าดีในเวลาผลของเขาชนะมันก็มีผลของเขาชนะเราก็ยังไม่รู้ได้ด้วยอีกว่าเขาเชื่อว่าของเขาดีเขาก็เชื่อว่าจะชนะนี่เป็นหลักสากลนะ เขาเชื่อว่ามันดีมันถูกต้องเขาจะต้องเอาอย่างนี้หลักสากลอันเดียวกันแต่ความเข้าใจความเชื่อมั่นศรัทธามันต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าความเชื่อหรือศรัทธานี่จึงเป็นเรื่องที่ใครประจัดสินจริงๆยากที่สุดเลยแล้วเราจะเอาตัดสินยังไงพระพุทธเจ้าถึงได้อธิบายความเชื่อไว้สี่อย่างก่อนว่า ตถาคตโพธิสัตถาเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะเรายังไม่รู้ความจริงเราไม่ยังไม่มีความจริงที่ลึกซึ้งใช่ไหมแล้วก็ต้องเชื่อคำสอนเชื่อคำบอกพุทธเจ้าว่าสอนว่าลองทำอย่างนี้สิอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลอันนี้น่ะดีเสร็จแล้วไปพิสูจน์ตามสิพิสูจน์ตามอย่างนี้ดีกว่าคุณก็ไปปฏิบัติตามจนเกิดผลที่คุณพิสูจน์แล้วตามแล้วคุณก็เห็นความจริงตามคุณจึงเชื่ออันนั้นเป็นผลผลนั้นเรียกว่าวิบาก วิบากที่แปลว่าผลเราดูในนี้ศรัทธา 4 นะศรัทธาที่มีกัมมสัทธามีวิปากสัทธาหรือวิบากนี่แหละแล้วก็มีกัมมสกตาศรัทธาแล้วก็มีตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เอามาสอนเรา ประทานประสบสิ่งที่จริงเป็นสัจธรรมหรือเป็นสิ่งดีสิ่งประเสริฐสิ่งยอดหรือแม้ได้สิ่งใดไม่ยอดท่านก็มาให้เราเป็นเรามีท่านให้เราเป็นเรามีในสิ่งที่ดีแล้วเราฟังเราเชื่อถือแล้วเราก็มาปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามนั่นแหละเป็นผลเกิดผลนั้นเราเรียกว่าวิบากผลนั้นแหละของคนใดก็เป็นของคนนั้นของใครก็เป็นของผู้นั้น คุณจะทำลงไปทุกอย่างทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เชื่อความเชื่อสี่อย่างนี้เป็นความเชื่อทางด้านศาสนาและอาตมาขอยืนยันด้วยว่านี่คือแก่นรากของศาสนาพุทธถ้าคุณไม่เกิดศรัทธาในกรรมไม่เกิดศรัทธาในวิบากไม่เกิดศรัทธาในกรรมสกตาไม่เกิดศรัทธาในตถาคตโพธิสัตว์นะคนนั้นยังไม่ถึงแก่นรากของศาสนาพุทธ มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องที่ถึงกันถึงรากจริงๆและความเชื่อที่อาตมาพยายามขยายความเชื่อไปเมื่อกี้นี่ด้วยภาษาเนี่ยคุณจะเชื่อและอาตมาก็ขยายเป็นภาษาไทยความเชื่อมันจากความเชื่อธรรมดาเป็นความเชื่อที่เรียกว่าอินทรีย์ที่เรียกว่าพละเป็นความเชื่อที่มันสูงขึ้นมีกําลังความเชื่อที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยที่อาตมาแปลเป็นไทยว่าเชื่อถือสัตทินทรีย์ก็เชื่อฟังเอาไปปฏิบัติตาม คนเชื่อฟังมากกว่าปฏิบัติตามมากเอาจริงเอาจังมากถ้าปฏิบัติถูกก็เกิดผลผิดก็เกิดผลแต่เกิดผลอย่างผิดนั่นแหละถ้าปฏิบัติถูกทางปฏิบัติถูกคำสอนพระเจ้าตามมันก็เกิดผลแล้วคุณก็จะเห็นผลนั่นแหละแล้วคุณจะเชื่อจากผลนั้นตามเป็นเชื่อมั่นถ้าถูกต้องด้วยได้ผลอันสมบูรณ์ด้วยคุณจะเห็นผลอันสมบูรณ์นั้นของคุณเองเป็นกรรมสกตาเป็นวิบากเป็นผลที่คุณได้ทำเอง แล้วคุณก็จะเชื่อของตนเองและคุณก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นของเรานะยกตัวอย่างอาตมาพูดธรรมะอยู่ทุกวันนี้อาตมาไม่ได้ไปท่องไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปเทศน์ฟังคนนั้นขยายความมีอาจารย์สอนบรรยายไว้แล้วจะจำมาพูดให้กับคุณฟังโดยเฉพาะชาตินี้ไม่มีเลยบอกอย่างนี้เลยบอกอย่างเขาหาไม่เขาหมั่นไส้มากคนที่เขาฟังว่ามันหมายมันอวดเก่งจริงๆมันรู้เอง มันไม่มีครูบาอาจารย์มันไม่ฟังใครมาแล้วมันเอามาสอนดูสิเนี่ยแล้วมันบอกว่ามันของมันเองไอ้ตัวของพวกศาสนาพุทธเราเนี่ยมาว่าผู้ที่ตรัสรู้เองเนี่ยยกให้พระพุทธเจ้าคนเดียวมีรู้เองมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละน้อยนี่มันเอาศัพท์ของพระพุทธเจ้ามาพูดมันน่าหมั่นไส้จริงๆนะอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงอาตมาก็พูดความจริงอะนะอันนี้เราเป็นกรรมสกตาของอาตมา เป็นของของตนเองของอาตมาเองที่อาตมาได้สั่งสมที่อาตมาได้กระทําอาตมากระทํามาเรียนมาฝึกมาอบรมมาได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังมาเองแล้วพูดอย่างนี้ยิ่งน่ามันไส้ใหญ่อะไรวะมันเจอพระพุทธเจ้าจริงเหรอมันเคยพบกับพระพุทธเจ้าจริงเหรออาตมาก็ไม่รู้จะพูดกับพวกคุณไงอาตมาก็ไม่ได้ไปพูดมากกว่านี้ในเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็พูดไปอย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่ออาตมาก็ว่าแล้วอาตมาก็ไม่เอามาเล่าเล่นด้วย ก็พูดพาดพิงมันก็เกี่ยวไปถึงอย่างนี้แค่นี้แค่นี้จะเชื่อแค่ไหนก็แล้วแต่อาตมาว่าอาตมาฟังมาเองได้ฟังมาด้วยนะได้มีครูบาอาจารย์ก่อนๆก็มีด้วยนะแล้วก็ได้เรียนรู้มาตั้งแต่หลายปางแล้วปางนี้มันไม่มีพิสูจน์ได้ว่าอาตมาไม่ได้พบพระพุทธเจ้าปางนี้ชาตินี้แล้วอาตมาก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์มาสอนธรรมะอะไรแก่อาตมาในชาตินี้คลำหาได้ตามประวัติได้ในชาตินี้ตามได้ไม่มีนี่ไม่มีแล้วเอามาจากไหนมาพูดจังเลยอ่ะแล้วพูดเนี่ยมันมีเหตุม พูดแล้วมันมีน้ำหนักพอเชื่อถือไหมขยายความเป็นพิสดารอาตมาว่าอาตมาขยายความพิสดารเลยนะมากมาจนกระทั่งโอ้โหคุณฟังมั่งทิ้งมั่งก็ยังได้เยอะพออาตมาพูดเหลือเกินเอามาขยายเหลือเกินคุณฟังมั่งทิ้งมั่งยังได้เยอะหลายคนประมาทเลยนะพอทำไมต้องไปฟังมากหรอกเพราะเดี๋ยวถ้าก็พูดอีกอะ ฟังมั่งหลับฟังมั่งก็เหลือแหละเพราะท่านเดี๋ยวก็ท่านมาพูดอีกอ่ะเนี่ยคนมีคนประมาทอย่างนี้ด้วยนะเอาเธอประมาทมากๆก็เป็นทางแห่งความตายทางแห่งความเสื่อมคนประมาทมากๆแต่ใครฟังมากๆเนี่ยแม้แต่อาตมาจะพูดซ้ำพูดซากมันก็มีนัยยะที่มีเหลี่ยมมีมุมมีอะไรที่ลึกซึ้งละเอียดซับซ้อนตลอดเวลาเยอะแยะจริงซ้ำจริงซ้ำเท่าเดิมแต่ขยายมากกว่าเดิมก็มีอยู่ด้วยตลอดเวลา อาตมาก็บอกไม่ได้ว่าจะขยายเมื่อไหร่มันพูดไปถึงจุดมันขยายไปมันมีเนื้อหาต่อมันก็ต่อไปอีกต่ออยู่เรื่อยมันยังวันนี้กําลังเน้นศรัทธาสี่เงี้ยก็พยายามเน้นลงไปอีกใครฟังว่าฟังศรัทธาสี่ที่อาตมากําลังอธิบายอยู่ขณะนี้เนี่ยว่าอาตมาอธิบายลึกกว่าเก่าได้อีกอาตมาแน่ใจขณะนี้อาตมาแน่ใจว่าได้อธิบายกรรมได้อธิบายศรัทธาสี่นี้มากกว่าทุกครั้งที่เคยพูดมาในขณะนี้ของเก่าพูดมาแล้วแล้วขณะนี้กําลังขยายอยู่ถ้าใครเคยฟังมาก่อน เป็นพื้นรู้และเข้าใจเป็นพื้นมาแล้วมาฟังในขณะนี้อีกเนี่ยกําลังฟังเนี่ยจะมากขึ้นอีกจะมีแนวลึกขึ้นอีกจากกรรมจากศรัทธาสี่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็ทําอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ของอาตมาเองกรรมสกตาแม้อาตมาเอาตัวเองออกมายืนยันรับนี่ก็ขยายความกรรมสกตาก็ของอาตมาเองอาตมาเอามาสอนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดเองมันก็ได้มาจากเหตุมาจากไหนอ่ะ เรียนมาจากครูเจ้าก็ฟังมาก่อนเอาปฏิบัติตามก่อนจนกระทั่งเกิดผลก่อนแล้วก็ฝังในตัวเราเป็นวิบากเป็นผลแล้วก็อาตมาก็เอาอันนี้มาอ่านเป็นภาษาพูดสู่ฟังสมัยเกิดเป็นคนอินเดียก็อธิบายเป็นภาษาอินเดียสมัยนี้เกิดเป็นคนไทยอธิบายเป็นภาษาไทยภาษาอินเดียลืมหมดแล้วอาจนี้จําไม่ได้จํามาได้ภาษาไทยอธิบายภาษาไทยอยู่เนี่ย ชาติหน้าอย่าไปโกรธเกิดเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ก็ไปจะอธิบายภาษานั้นอีกแหละอธิบายสู่ฟังอธิบายจากเนื้อหาสาระอันเดิมแต่อธิบายเป็นภาษาคนละภาษาเกิดเป็นอินเดียก็อธิบายเป็นภาษาอินเดียไปให้ฟังแต่เนื้อหาเก่าอันเดียวกันเกิดเป็นคนไทยขณะนี้อาตมาก็อธิบายเป็นภาษาไทยให้ฟังเนื้อหาเก่า สภาวะเก่าของเก่าผลเก่าของตนอันเก่าเท่าที่เรามีเรามีมากขึ้นเราเอามาอธิบายมากขึ้นเรามีน้อยก็อธิบายเท่าที่มันมีขนาดไหนก็อธิบายสมควรจะอธิบายขนาดไหนก็เอาออกมาอธิบายให้เท่านั้นเท่านั้นจากของของตนจากสิ่งที่เป็นกรรมเป็นวิบากที่เราทำมาแล้วเป็นกรรมเป็นวิบากนะรวมเป็นกรรมสกตา เรียนจากพระพุทธเจ้าจากตถาคตโพธิสัตว์เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เรียนตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้กรรมได้วิบากปฏิบัติเป็นกรรมเราปฏิบัตินี่คือกรรมกรรมก็เป็นผลมันก็จะสังเคราะห์กันอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้มีทุกอย่างมีเหตุมีผลแล้วมาสังเคราะห์บอกลบคูณหารกันเป็นปฏิสัมพันธ์เป็นสภาพแอคชั่นรีแอคชั่นแอคชั่นรีแอคชั่นแล้วก็สังเคราะห์ ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยทั้งภาษาบาลีแล้วนะพูดไปเนี่ยมันก็จนกระทั่งคั้นผลออกมาภาษาไทยคำว่าคั้นผลได้ผลยอดออกมานะได้ผลยอดออกมาแล้วก็ผลยอดอันนั้นแหละเป็นกรรมสกตาของเรานะมีทั้งการกระทำมีทั้ง เหตุการการเหตุการในการกระทำแล้วก็มีเรื่องราวมีนิทานมีเหตุมีสมุทัยมีปัจจัยมีนิทานจำไม่แม่นแล้วเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยสมุทัยปัจจัย มันจะมีเรื่องมีเหตุต่อไปต่อไปต่อไปมันมีทั้งเรื่องเลยนะนิทานนี่คือเรื่องมันเรื่องนั้นมันก็ผสมผสานมีทั้งเรื่องเรื่องนี่มันประกอบไปด้วยเหตุและลีลาองค์ประกอบต่างๆนานานะแล้วก็มีเป็นผลเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยเป็นสมุทัยก็คือเหตุสมุทัยก็คือปัจจัยแล้วก็มีปัจจัยตามผลไปอีกตามไปเรื่อยๆ ไม่รู้จะขยายความยังไงคือเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเนี่ยเป็นตัวเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยเกิดเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะเหตุนี้แล้วก็ถึงเกิดผลนี้เพราะเหตุผลนี้มันก็เป็นปัจจัยเหตุต่อไปใหม่ผสมกับเหตุใหม่เป็นผลใหม่แล้วก็เหตุใหม่มีอีกผสมกับเหตุอื่นเหตุใดอีกกับผลเก่าอีกสังเคราะห์เป็นผลใหม่อีก แล้วก็มีเหตุเหตุหรือมีปัจจัยสมุทัยผสมกันเข้าไปเป็นผลใหม่ผลใหม่ผลใหม่เข้าไปเรื่อยๆสูงขึ้นหรือเจริญขึ้นเป็นผลที่ดีขึ้นเป็นผลเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราเจริญมีผลเจริญแล้วก็มีเหตุที่ส่งให้เจริญมันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีเหตุที่ทำให้ไม่ดีบ้างก็เป็นตัวอย่างเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราได้ศึกษา มีไหนไม่ดีเราก็ไม่เอาแก้ไขพยายามละเว้นสิ่งที่ไม่ดีพยายามละไอ้สิ่งที่ไม่ดีตัดส่วนที่ไม่ดีออกเอาส่วนที่ดีมาใช้ประกอบไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดผลอย่างนี้ไปเรื่อยๆจึงเรียกว่าทุกอย่างเกิดมาแต่กรรมเกิดมาแต่บทบาทเกิดมาแต่กิริยาเกิดมาแต่สิ่งที่เริ่มจากเฉยๆจากนิ่งๆจากไม่มีอะไรมันก็จะมีอะไรเนี่ยสังเคราะห์มันอยู่เรื่อยๆเกิดไปตลอดกาลนาน แล้วเราจะมีตัวในคนคือศรัทธาจะเป็นความเชื่ออันนี้นะเป็นทรัพย์ติดตัวไปวิญญาณจะมีธาตุของเวทนาสัญญาสังขารรวมเรียกว่าวิญญาณเป็นนามธาตุมันก็จะรู้สึกอย่างนี้แล้วก็จำไว้อย่างนี้ แล้วมันก็สังขารกับสังเคราะห์สังขารเนี่ยมันจะเอามาปรุงมาปนมาคุยมาเขี่ยมาอะไรขึ้นมาก็จะมารู้สึกจากสัญญามารู้สึกปรุงเข้าไปกับสังขารหรือสังเคราะห์หรือมันจะทำยังไงเลยโซลูชันโซลออกมาเป็นอะไรถ้าใช้ภาษาอังกฤษอีกแล้วนะภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยมันก็จะออกมาเป็นผลออกมา อย่างนั้นน่ะตลอดไปในคนจะมีอันนี้เป็นทรัพย์ติดตัวติดตนทางด้านจิตวิญญาณจะมีอันนี้เป็นทรัพย์ส่วนรูปที่จะเป็นรูปยามนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของทรัพย์พวกนี้คุณมีบารมีคุณมีกรรมคุณมีวิบากเท่าไหร่คุณมีกรรมสกตาเท่าไหร่ก็เป็นมรดกของคุณทรงให้คุณไปจนกระทั่งมันมารวมเป็นรูปธรรมมาเป็นร่างเป็นกายมาเป็นขันธ์ห้าเป็นชีวิตที่ยังไม่ปรินิพพาน มันก็จะหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปพอละสลายอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหมายความว่าตายจากขันนี้ร่างกายนี้มันก็จะมีวิบากนั่นแหละไปกรรมเป็นวิบากแต่อย่าไปคิดเหมือนวิญญาณล่องลอยตุ๊บป่องไปแล้วก็คอยไปอุทิศส่วนกุศลให้เรียกมาเข้าทรงอะไรอะไรหรือว่าจะต้องไปพูดไปจาอะไรกันนี่อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่ มนามธรรมพวกนี้มันไม่ได้เป็นไปดังที่หลายๆคนเดาไปคนละทิศคนละทางไม่ใช่นะแต่มันจะมีอำนาจมีฤทธิ์ของสิ่งนี้ตามจริงที่เราได้สั่งสมเป็นสุจริตหรือทุจริตหรือกุศลหรืออกุศลอยู่ในนั้นไปมีอะไรมากก็ออกฤทธิ์อันนั้นมากมีอะไรน้อยก็ออกฤทธิ์อันนั้นน้อยแล้วมันก็จะไปเกิดตามฤทธิ์ตามวิบากหมุนเวียนไปต่อเนื่องไปจนกระทั่งจนกว่าคุณจะปรินิพพาน ถ้าคุณยังไม่ได้อริยคุณยังไม่เข้ากระแสยังไม่มีจิตวิญญาณที่มีคุณภาพจนกระทั่งเข้ากระแสเป็นพระอริยะคุณก็จะเป็นปุถุชนนั่นแหละเวียนไปที่ได้เกิดตายเกิดตายอย่างโลกถ้าคุณเริ่มได้มันก็จะมีเริ่มได้มันก็จะค่อยๆมีฤทธิ์มีแรงขึ้นไปเรื่อยๆโอ้กว่าจะตายมากกว่าจะสะสมได้ปริมาณในขนาดที่มีฤทธิ์ มีฤทธิ์ที่เข้ากระแสนี่หมายความว่าผู้เที่ยงแท้ที่จะปรินิพพานเที่ยงแท้ที่จะถึงความเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าจะมีอย่างนี้เป็นสมบัติเป็นทรัพย์กว่าจะเข้ากระแสอย่างที่ว่านี่โอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นและคุณก็จะมีปัญญาตามอินทรีย์ห้ามันจะตามด้วยศรัทธากับปัญญาเป็นอันท้ายเนี่ยอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา มันจะมีศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบด้วยมันถ้ามันงมงายมันก็งมงายดูๆแล้วก็ไป ถ้าเพราะว่าศรัทธามีปัญญานี่จะมีปัญญาเป็นหางเสือมันจะไปในทิศทางที่มันมีกําลังไปในทางที่ถูกมากขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าคุณจะเข้ากระแสนี่คุณต้องมีศรัทธาที่มีปัญญาจริงๆของตนเองอาตมามาพูดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อหรอกถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีปัญญาของตัวเองที่เป็นอินทรีย์พละเป็นวิบากเป็นอินทรีย์พละที่เป็นวิบากของคุณถ้าคุณไม่มีพระมากพอ ฟังอาตมาพูดมันก็ไม่เข้าท่าหรอกถ้ามันมีน้ำหนักของศรัทธาในโลกียะมากๆเป็นลาภยศสรรเสริญปุถุชนมีความเฉลียวฉลาดยังไงมันก็ไปนู่นน่ะอาตมาให้พูดในตายไงแม้เข้าใจก็ไม่เอาน้ำหนักของแรงฤทธิ์ที่จะมาในทางนี้ไม่เอาถ้าจะให้ยิ่งมันนั่งฟังนี้นะโอ้มาฟังทำไมเอาเวลาไปคิดนู่นน่ะเดี๋ยวก็ได้ล้านหนึ่งสองล้านเดี๋ยวก็ได้ยศได้ศักดิ์เดี๋ยวก็ได้อะไร โลกียสุขไปอร่อยอย่างนู้นดีกว่านี่มาเนี่ยมันไม่อร่อยนะนี่มันมาทุกข์ทรมานมาอะไรแต่ไรไม่เอาเห็นว่าไร้ค่าแต่คุณว่าเห็นว่ามีค่าคุณมาเสียสละเวลา7 วันในอุตส่าห์ลาเนี่ยโอ้7 วันบางคนนี่ได้เงินตั้งเยอะนะนี่ไม่เอา7 วันเงินก็ไม่เอาลาภยศเกียรติหรือไปเสพสุขโลกียสุขอะไรนั่นที่จริงก็โลกียสุขนี่ของแต่ละคนสละโลกียสุขอย่างนู้นมาอย่างเงี้ย มาทรมานอากาศก็ร้อนแล้วก็พูดซะด้วยนะว่าที่นี่ต้องมาอบมารมมาตื่นตั้งแต่ตี 3มาก็ละครั้งอีกแล้วมันยังไม่ทันไหวเลยเนี่ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวอบเช้าอบกลางวันอบบ่ายอบเย็นอีกไม่ไปเย็นก็อยู่สัตว์สวดอีกอัดอีกหาว่าไม่รู้จักอะไรอีกจนกระทั่งลองมาว่ามันเมื่อยนะ มันไม่ไหวมันง่วงนอนที่เขียนมาอ่านเมื่อวานเนี่ยเจอพอพูดไปแล้วก็เอามีผลสะท้อนตอบมีแรงกระแสรีแอคตอบมาว่าไม่ไหวจริงๆอายุมากแล้วงั้นอาตมาก็เลยว่ามันคงจะ 60 หรือ 70 คนนะคนนี้แล้วใช้ภาษาอะไรนะเมื่อวานเนี่ยน่าอินดูลูกน้อยด้วยใช้ภาษาว่าลูกน้อยด้วย ลูกน้อยนี่คง60 หรือ 70บอกไม่ไหวแล้วก็อบจริงๆรมจริงๆแล้วก็ต้องทรมานต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากจริงๆทุกขายะจริงๆคนที่เข้าใจด้วยปัญญาคนที่ศรัทธาก็รู้ว่ามานี่มาได้อะไรอาตมาพยายามอธิบายให้เห็นเหตุเห็นผลว่าการมาอย่างนี้เราก็สละเวลามาเราศึกษาเราพยายาม มันเป็นยัญญพิธีด้วยประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยแต่ละคนใครจะทำหน้าที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างนี้อยู่ในสังคมจะต้องมีจารีตประเพณีมียัญญพิธีมีรูปแบบมีการอบรมสั่งสอนสมัยใหม่นี่ก็กำลังตามรอยสมัยเก่าเรียกว่าสัมมนามั่งเรียกว่าประชุมมั่งเรียกว่าทำอะไรกันอะไรต่างๆนานาก็มีวิธีการอย่างนี้แหละนะเข้าคอร์สมั่งอะไรอะไรมั่งนี่ก็เข้าคอร์ส7 วันอะไรก็แล้วแต่นี่ซัมเมอร์คอร์สเนี่ย เรียกภาษาโลกเขาก็ได้เหมือนกันนั่นแหละอยู่ในวิธีการจะทำอย่างไรก็วิธีการก็เราทำอย่างนี้นะมีอาตมาเป็นวิทยากรมีโอวาทนี่ก็มีใครเป็นวิทยากรบ้างแล้วก็มีแนววิธีจะสื่อยังไงอ่ะแล้วก็มีแนววิธีจะสื่อเช้าอย่างนี้กลางวันอย่างนี้บ่ายอย่างนี้เย็นอย่างนี้อะไรทำกันไปแล้วเรามาแล้วเราใครคนที่ศึกษาตั้งใจเข้าคอร์สตั้งใจเรียนก็มาตั้งใจทำเอารับเอาอย่าปล่อยเวลาไปเปล่าสิไม่งั้นเราก็ เสียเวลาเปล่าเนี่ยทั้งโลกเขาก็ทำเราไม่ได้ต่างกันเลยนะที่จริงทั้งโลกเขาก็ทำทั้งเรียกคนโนภาษาแล้วก็มีการสื่อกับคนละอย่างซึ่งที่จริงมันก็คล้ายกันอีกแหละการสื่อก็คล้ายกันไม่ได้ต่างกันอะไรเท่าไหร่เนี่ยเราทำกันจนกระทั่งวิธีการของเรานี่นะถ้าเข้าใจละเอียดทั้งโลกเขามาพิจารณามาเรียนรู้ดีๆนักวิชาการมาเรียนรู้ดีๆนะวิธีการเนี่ยเข้าซัมเมอร์คอร์สนี่มา มาสัมมนากันหรือว่ามาเข้าคอร์สตอนนี้เนี่ยนะว่าวิธีการเขาทำนี้เขาเอาไปแอพพลายนะเขาเอาไปประยุกต์เขาเอาไปทำเหมือนอย่างเราเนี่ยเขาไปทำของเขาสิให้มีภาคปฏิบัติด้วยนะเนี่ยให้ตัวเองต้องมีกฎระเบียบอย่างที่ว่าเนี่ยโอ้มาอย่างงี้อย่างนี้นะมีกฎระเบียบพื้นฐานนะมาปฐมนิเทศกันซะก่อนต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะตกลงกันก่อนนะงี้แล้วก็ทำอะไรก็ไปจนกระทั่งเข้ามาต้องประพฤติปฏิบัติต้องอย่างงี้อย่างนี้ ของเขาเนี่ยนะไปสัมมนาหรือว่าไปเข้าคอร์สดีไม่ดีไปสัมมนามันเขาไม่เข้าใจอย่างเรา นอกจากจะกินอย่างหรูหราฟู่ฟ่าแล้วยังแถมมีมีเบรกเดี๋ยวคอฟฟี่เบรกเป็นเดี๋ยวมีซัปเปอร์เป็นเดี๋ยวมีอันนั้นอันนี้อีกแล้วก็ยังมีอะไรต่างๆผสมผสานเขาไม่เข้าใจเขาก็ทำอย่างนั้นประกอบในการสัมมนาด้วยในการเข้าคอร์สที่จะอบรมศึกษาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ของเราอะเราทำอย่างนี้ดีกว่าวิธีการของเราแทนที่จะมาซัปเปอร์มันจะมาเบรกโน่นเบรกนี่ ลดนะเพราะเขาเพิ่มเขานึกว่าเพิ่มมาดีแต่อาจจะเรื่องภาษาเรื่องวิชาการเรื่องแง่คิดเหตุผลอะไรก็ได้เอาเนี่ยเป็นใหญ่ของเรานี่มีด้วยแต่ปฏิบัติลดด้วยละด้วยขัดเกลาด้วยมีสันเลขธรรมนี่มันต่างกันอย่างนี้นะแล้วสรุปแล้วคุณจะเกิดความเชื่อหรือเกิดศรัทธานี่จากทุกๆกรรมกิริยากรรมกิริยาของชาวโลกเขาทำอย่างนั้นของเราทำอย่างนี้ แล้วผลที่เกิดนี่คุณจะรู้ว่าอันนี้คือผลนี่คือวิบากเรามาอย่างนี้เรามาอดมาลดมาละอย่างนี้เรารู้สึกยังไงเราเข้าใจกิเลสไหมกิเลสมันเบาคลายเสร็จแล้วเราทำอย่างนี้ได้แล้วผลทำอย่างนี้แล้วมันดียังไงมีผลดียังไงคุณก็ใช้ปัญญาของคุณนี่แหละตรวจสอบวินิจฉัยเลือกเฟ้นเอาดีคุณก็โอ้ดีนะนี่เราอย่างนี้เราเห็นว่านี่เป็นเจริญนี่อย่างนี้เจริญขึ้นเราก็ไปเอาไม่มีใครบังคับคุณหรอก คุณไปแล้วคุณมานี่มาเสร็จแล้วคุณกลับไปบ้านมีผลนี่เกิดเงินว่าไม่เข้าท่าคุณก็ไม่เอาบอกโอ้นี่เข้าท่าเนี่ยว่าอย่างนี้ดีนะคุณก็อยากจะทําอีกอยากอะไรคุณก็ทําเองได้ก็วิธีอย่างที่เราทําที่นี่แล้วคุณก็ไปทําที่บ้านเองทีไม่มีเพื่อนมากหน่อยก็ยากหน่อยก็คุณก็ต้องพยายามใฝ่ใจเอาต้องพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาเป็นกรรมไฟอบรมกรรมของเรามันก็จะเกิดวิบากและมันก็จะเกิดกรรมสกตา ถ้าคุณทำถูกทำตรงตามตถาคตโพธิสัตถาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาบอกมาสอนคุณถูกตรงมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกี่ยุคกี่สมัยกี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้นำพาอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้กี่กับกี่กันก็เกิดศรัทธา 4 อย่างนี้เป็นทรัพย์ฟังศรัทธา 4 นี่เห็นชัดขึ้นไหม กรรมเป็นใหญ่กรรมสกตากรรมเป็นของตนกรรมทายาทกรรมทายาโทคุณมีมรดกอันนี้จะต่อไปจนกระทั่งปรินิพพานนี่เป็นมรดกของมนุษย์ชาติจนกว่าจะปรินิพพานไม่มีมรดกอะไรยิ่งใหญ่เท่ามรดกอันนี้มรดกกรรมนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดใครไม่เชื่ออย่าเชื่อไม่ง้อเลย จริงๆไม่ง้อจริงๆใครไม่เชื่ออย่าเชื่อไม่มีมรดกอะไรยิ่งใหญ่เท่ามรดกอันนี้จะเราจะเป็นทายาทก็มีกรรมนี่แหละเป็นทายาทเป็นมรดกของใครของมันกรรมสกตากรรมสโกมหิกรรมทายาโทของใครของมันแล้วมันจะพาเราเกิดเราเป็นกรรมโยนิจะพาเราเกิดเราเป็นกรรมนี่พาเราเกิดเราเป็นของเราพาเราเกิดเราเป็นไม่ใช่ใครมาให้จะไปเข้า ในท้องแม่อาตมาจะว่าจะเข้าท้องพ่อท้องแม่เลยมันเข้าท้องพ่อไม่ได้จะไปเข้าท้องแม่ไหนก็โดยกรรมที่สมสัตว์สมส่วนไม่มีอะไรปลอมไม่มีอะไรโกงจะไปเข้าท้องแม่หมาก็เพราะคุณมีวิบากจะต้องไปเข้าท้องแม่หมาคุณจะไปเข้าท้องแม่เสือช้างม้างัวควายสัตว์ประเภทไหนก็ตาม ศาสนาพุทธเราพระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดหมดเกิดเป็นสัตว์สิงสาราสัตว์ได้ในวิบากเกิดเป็นคนได้เกิดเป็นคนตามวิบากตามบุญตามบาปเหมือนกันเกิดเป็นคนชั้นต่ำชั้นสูงชั้นกลางชั้นระดับไหนตามของจริงที่คุณมีบุญมีบาปมีกุศลอกุศลมีของจริงที่เป็นกรรมเป็นมรดกกรรมโยนิไปเกิดตามนั้น ไม่มีอะไรปลอมแปลงเพราะฉะนั้นเราจะเกิดถ้าคุณขยันที่จะเห็นว่าเป็นเผ่างัวเผ่าควายเป็นพันควายนี่ดีนะไม่เป็นไรคุณเกิดชาตินี้เนี่ยมันผิดเผ่าแล้วปฏิบัติกรรมให้มันเหมาะๆจะได้ไปเป็นควาย ควายเป็นยังไงอ่ะมันกินหญ้าอ๋อไอ้กินหญ้านี่มันเรื่องเล็กกินหญ้ากินพืชกินผักนี่เรื่องเล็ก ถึงยังไงเรามาปฏิบัติมังสวิรัติเราก็ไม่ได้กินหญ้าหรอกนะคนไปพูดไปชดน่ะคุณกินหญ้าหรือทุกวันเนี้ยคุณกินผักกินพืชกินอะไรไม่ได้ไปกินทั้งหญ้ากินสักเท่าไหร่กันแม้ไม่เคยได้กินหญ้านะอันนัยยะที่ว่ามันจะเป็นควายเนี่ยมันก็คือนัยยะทั้งรูปทั้งนามอะไรหลายอย่างที่จริงโดยนามเนี่ยเป็นตัวลึกคุณจะทำยังไงให้มันโง่เหมือนควาย ให้มันเสอๆเหมือนควายทำยังไงหรือไม่ไปทำยังไงก็แล้วแต่โดยวิบากอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โดยวิบากจริงๆก็คือว่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเท่านั้นไม่พออันนั้นก็ด้วยแต่เป็นเรื่องความอยากเท่านั้นเองความอยากไม่ได้พาให้เกิดทีเดียวเป็นขี้เกียจเป็นคนจะต้องให้เขาใช้งงๆเงาๆทำอะไรเสอๆๆอะไรก็ทำไปดิหรืออย่างชัดที่สุดก็คือว่า มันจะมีวิบากที่จะต้องส่งเสริมให้ไปเกิดเป็นหนี้เป็นศีลเป็นการใช้หนี้ใช้เวรใช้กรรมอะไรกันเนี่ยเราก็เชื่อเวรเชื่อกรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดไปเป็นหนี้เป็นศีลมากๆเป็นการใช้หนี้ใช้กรรมมันจะต้องไปทดแทนไปอะไรเนี่ยที่อาตมาว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าแม้แต่ข้าราชการแม้แต่พวกอะไรพวกเนี้ยที่เอาเปรียบเอารัดเสร็จแล้วก็เป็นหนี้ไปใช้เวรใช้หนี้ใช้กรรมอะไรไปกันเนี่ยตอนนี้เราก็เป็นเจ้านายของควายเขาเท้าหน้าแล้วก็เป็นควาย เป็นข้อควายให้เจ้าหนี้มาเป็นนายหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้นี่พูดง่ายๆเหตุผลง่ายๆให้ฟังเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะไปอ่านนิทาน500 ชาติของพระเจ้าบางเถอะเยอะๆแยะๆอะไรต่ออะไรต่างๆนานาทำวิบากแก่กันและกันไว้โอ้ตอนนี้ต้องมาจะงุ่นอย่างนี้มาแก่แค้นกันมีเวลานุเวรต่างๆนานาสารพัดนะที่พระเจ้าท่านตรัสเล่าเอาไว้คนก็รวบรวมไว้เป็นนิทานทั้ง500 เรื่อง 500 ชีวิต500 ชาติเกินกว่านั้นอีกมีไอ้ที่ไม่ได้บันทึกในรวมไว้ใน500 ชาติมีอีกเยอะแยะเป็นสิงสาราสัตว์เป็นโจรก็มีเป็นอะไรก็มีเมื่อวานนี้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นอะไรใครเล่าเป็นฤาษีเล่าเป็นฤาษีก็มีเป็นฤาษีมาแสดงราคะออกในปางหนึ่งฤาษีแหมอุตส่าห์พระเจ้าพรหมทัต นั่นน่ะมันพูดกันเมื่อวานนี้พระเจ้าพรหมทัตนะพระเจ้าเป็นดินองค์นั้นน่ะพระเจ้าพรหมทัตที่มเหสีของพระเจ้าพรหมทัตที่ยกให้นะเราจะเชื่อต้องเพราะเมื่อเรามีเนี่ยมันจะมียานค่อยๆรู้ถึงกรรมถึงวิบากแม้จะระลึกชาติเป็นตัวเป็นตนระลึกชาติเป็นรูปเป็นแบบเป็นอะไรอะไรเป็นเรื่องไปอย่างจริงๆเหมือนกับดูหนังนี่ไม่ออกก็ตามมันจะมียานในลึกๆความเชื่อที่เกิดมันมีอะไรอะไรขึ้นมาอะไรเป็น นามธรรมเป็นอรูปอะไรกระไรบ้างมันไม่ปฏิปต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันอย่างหนังที่ฉายกันต่อเรื่องกันได้จริงๆมันก็จะมีน้ำหนักของสิ่งเหล่านี้เกิดจริงๆคุณจะรู้เพราะงั้นสรุปแล้วเมื่อกี้อาตมาอธิบายไปถึงกรรมพันธุมันจะนำเกิดแล้วมันก็จะเป็นเผ่าเป็นพันโดยเฉพาะก็คือเรามาสั่งสมพันอริยะมาสั่งสมพันเป็นพระพุทธพันพุทธะ ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแกนความประเสริฐของชีวิตเนี่ยที่เราจะมีชีวิตต่อไปมีกรรมนี่แหละเป็นมรดกต่อไปให้คุณเกิดเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นคุณก็ต่อเผ่าต่อพันธุ์เดิมเนี่ยสร้างพันธุกรรมแต่ละชีวิตที่เกิดมาพยายามสร้างพันธุกรรมเราเป็นผู้ผลิตเราเป็นผู้ที่จะผสมให้เกิดพันธุกรรมที่ดี แล้วมันจะเป็นกรรมพันธุเป็นกรรมพันธุ์ที่ต่อไปให้เกิดฟังภาษานี้ออกไหมคุณแต่ละคนเจ้าของกรรมเจ้าของการบลีดใช้ภาษาฝรั่งหน่อยบลีดพันธุ์ของเราให้ได้นี่คุณกำลังพยายามที่จะมาเอาเชื้อเอาเผ่าเอาปอเชื้อเอาเชื้อพันธุ์มาสะสมเชื้อพันธุ์ของพุทธอย่างพุทธอย่างพระพุทธเจ้าพาเป็นว่าเป็นมนุษย์ชนิดนี้ พันเนี้ยพันอย่างเนี้ยเอาพันเนี้ยแล้วมาสั่งสมทุกวินาทีทั้งเกิดฟังทั้งเกิดอบรมทั้งเกิดทำอินทรีย์ทำศรัทธาทำวิริยะทำสติวิริยะในเรื่องนี้มากภาคเพียรในอย่างนี้ให้มากที่ตัวอย่างที่อย่างนี้ต้องลาออกไม่มีเท่านั้นลาออกมานี่บาดตะเกียงเยอะแยะในที่นี้มากมายไอ้แค่เมื่อคืนนี้ก็แค่ขนขึ้นไปให้ดูเครื่องๆหน่อยเท่านั้นน่ะ เท่าไหร่14คนมีเยอะแยะมากเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยหรือมั้งที่ลาออกจากงานมาเดี๋ยวนี้ถ้าจะขนกันขึ้นไปจริงๆไล่ไปตั้งแต่นี้นะก็เท่าไหร่เอาไปทีนี้เต็มเวทีเราจะเอาจริงๆถึงเป็นคฤหัสถ์อื่นๆที่ไม่ได้ขึ้นไปเมื่อคืนนี้ก็ตั้งเยอะตั้งแยะเมื่อคืนนี้ก็คัดเอาหน้าใหม่ๆหน่อยหน้าเก่าๆที่ลาออกมาแล้วเยอะๆแยะๆเลยที่นี่เท่าไหร่เก่าเอี่ยมแล้วตั้งเยอะตั้งแยะลาออกมาแล้วเนี่ยทำไมคุณลาก็เพราะคุณเกิดศรัทธาแล้วคุณทำไมมาวิริยะอย่างนี้ทำไมมาเพียรอย่างนี้ทั้งที่สัมภาษณ์กันแล้วเมื่อคืนเนี่ยแล้วออกมาแล้วเป็นยังไงล่ะทำงานทั้งโน้นเบากว่านะได้เงินเยอะกว่าด้วยออกมานี่โถ่หนักกว่าด้วยโดนจู้จี้จุกจิกยิ่งกว่าอีกเข็นเช้าเข็นเย็นคนเข็นไม่ใช่แต่เฉพาะทางอาตมาด้วยนะเพื่อนฝูงก็ช่วยเข็นด้วยจี้แล้วจี้อีกบางคนก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวบางคนก็อยู่ได้สั่งสมวิริยะวิริยินทรีย์สั่งสมการสร้างสติสตินทรีย์สร้างนะสร้างสติเนี่ยมันไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ลึกซึ้งกว่านี้มันรู้ตัวทั่วพร้อมมันรู้ว่าตัวเราแล้วก็รู้ว่าเราอยู่ในวาระนี้ขณะนี้เราตื่นอย่างไรเรามีสติรู้ตัวอย่างไรและเรามีธรรมวิจัยหรือไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์มั้ยเป็นธรรมวิจัยมีวิจัยสัมโพชฌงค์มั้ยมีวิริยะสัมโพชฌงค์มั้ยมานั่งอยู่เนี่ยหลายคนนอนเอือกอยู่นั่นน่ะไม่มีวิริยะสัมโพชฌงค์หรอบางคนเพียรนะบางคนเนี่ยทํางานอยู่ที่ในครัวขณะที่ทํางานที่ในครัวนี่มีเสียงอยู่ในครัวด้วยนะเสียงธรรมะนี่มีอยู่ในครัวด้วยทํางานไปแล้วก็ได้ตั้งฟังไอ้นี่ไปด้วยมีวิริยินทรีย์ไปด้วยมีความเพียรที่จะทํางานนั้นแล้วก็รับเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ด้วยหรือแม้ไม่ฟังอาตมาเลยทำงานอยู่ที่ในครัวก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์คือเพียรทำงานนี่แหละกำลังปรุงอาหารนี่แหละก็รู้ตัดตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองกำลังทำอาหารกำลังทำการงานกับสำรวมสังวรกระทบสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสตอนนี้ก็รู้ตัวปรับปรุงตัวเป็นตัวปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมแท้อยู่ในตัวฤทธิ์โพชฌงค์7ทำอยู่นี่จริงๆวิริยะอันนั้นก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์ก็ก่อเกิดสตินทรีย์อยู่เหมือนกันคุณนั่งฟังนี่คุณก็มีสติจะเป็นสตินทรีย์ได้ไหมบางคนฟังไปก็เฉยไม่มีวิจัยอะไรแล้วฟังไปเรื่อยบางคนวิจัยเหมือนกันแต่วิจัยแล้วมีน้ำหนักของโลกีมาบวกมาเป็นตัวมาเป็นตัวข้อมูลมีตัวโลกียะเข้ามาข้อมูลคือตัวฟุ้งซ่านโลกียะมันผสมฟังไปบวกลบคูณหารออกมาผลออกมาเป็นข้อมูลออกมาไอ้คอมพิวเตอร์มีข้อมูลของโลกีมันก็ออกมาเป็นโลกีมันไม่เป็นธรรมวิจัยตัวที่เป็นโลกุตระมันก็ไม่ใช่สัมโพชฌงค์ไม่ใช่องค์แห่งการตรัสรู้เป็นองค์การแห่งอวิชชามันเป็นองค์แห่งความโง่องค์แห่งโลกียะมันก็เป็นโลกียะมันไม่เป็นโลกุตระมันไม่มาทางโพชฌงค์มันไม่ไปทางตรัสรู้มันไม่มีทางโลกุตระมันก็ไปทางโลกียะไปทางอวิชชามันก็ไม่ใช่สัมโพชฌงค์ไม่ใช่องค์แห่งการตรัสรู้เป็นองค์การแห่งอวิชชามันเป็นองค์แห่งความโง่องค์แห่งโลกียะมันก็เป็นโลกียะมันไม่เป็นโลกุตระมันไม่มาทางโพชฌงค์มันไม่ไปทางตรัสรู้มันไม่มีทางโลกุตระมันก็ไปทางโลกียะไปทางอวิชชาคุณจะรู้มากขึ้นด้วยนะวิอวิชชาจะมาแปลว่าความรู้นะอวิชชาแปลว่าความรู้รู้มากมากก็ได้อวิชชาแปลว่าความรู้รู้ที่ไม่พาไปปรินิพพานไม่พาไปนิพพานรู้ไม่ได้พาไปประเสริฐแท้เพราะงั้นความรู้ใดที่ไม่ได้พาไปทางนิพพานไม่ได้พาไปทางเป็นมนุษย์โลกุตระความรู้นั้นเป็นอวิชชาทั้งนั้นน่ะให้มากให้มายนะก็แล้วแต่ดีไม่ดีมันก็ยิ่งไปโกงเขาเพิ่มยิ่งไปเอาเปรียบเขาเพิ่มยิ่งไปล่าลาดยศสรรเสริญยิ่งไปหลงเสพโลกียสุขในโลกเพิ่มนั่นมันเป็นความรู้เป็นอวิชชาแต่ความรู้ที่มันพาไปโลกียิ่งหนายิ่งหนักเป็นโลกีเป็นปุถุชนหนาหนักเข้าไปใหญ่เลยนะฟังเนื้อหาให้ดีๆแล้วคุณจะเข้าใจนะสรุปแล้วคุณจะสร้างอินทรีย์พละนี่สติก็จะจริงจะเจริญไปในทางสติสัมโพชฌงค์หรือเป็นสติที่เป็นสติสัมมาสตินะ สมาธิตัวตั้งมั่นแข็งแรงในนิพพานของอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอยู่ในสมาธินี่แล้วเมื่อสมาธินี่มันก็จะเกิดฌานเกิดการเพ่งเผากิเลสเพ่งเผากิเลสเพ่งเผากิเลสเป็นญาณประกอบฌานต้องมีญาณก็จะรู้จะเห็นของจริงว่ามันรู้กิเลสละกิเลสออกได้เผากิเลสออกได้ละจางกิเลสออกได้เรื่อยๆๆๆญาณที่เห็นจริงเป็นจริงคุณจะเกิดจริงๆจากของจริงเหล่านั้น มันก็จะเกิดฌานที่เป็นญาณเป็นวิมุตติเป็นญาณเป็นวิมุตติลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆจางคลายไปเรื่อยเป็นวิราคะเป็นวิมุตติเป็นนิโรธเป็นนิพพานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นของจริงเป็นอินทรีย์พละเพราะคุณจะเชื่อก็เชื่อในของจริงอย่างนี้มีอินทรีย์มีพละของตนเห็นกําลังของความเชื่อเห็นมีกําลังปัญญา ที่ชัดเจนในสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงละลดกิเลสได้แล้วมันเป็นยังไงล่ะละลดกิเลสได้แล้วมีชีวิตเป็นยังไงขึ้นเกิดความเชื่อมั่นยังไงเกิดเข้าใจหมู่กลุ่มเกิดเข้าใจพฤติกรรมเกิดเข้าใจกิจกรรมเกิดเข้าใจการงานเกิดเข้าใจอาชีพเกิดเข้าใจกายวาจาใจเฮ้เรามันมีคนมีกายวาจาใจอย่างนี้ดีกว่าเรามีคนใช้แรงงานอย่างนี้ดีกว่าเราเป็นคนที่มาทํางานอย่างนี้ดีกว่าเงินไม่เอาก็ได้ แล้วเป็นสุขมั้ยเป็นสุขอย่างนี้ดีเราว่าเราประเสริฐเราประสบผลได้มีวิบากมีกุศลมีของได้มีทรัพย์เรามาเอานี้เราได้ทรัพย์อย่างเงี้ยอะไรทรัพย์ไม่เห็นเงินสักกระบาทไม่ได้เงินสักกระบาทด้วยทรัพย์อยู่ไหนเขาได้กันเป็นกอบเป็นกำไปซื้อเพชรซื้อพลอยอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยไปซื้อเครื่องแต่งตรงแต่งตัวซื้อบ้านใหญ่ๆที่ดินเยอะๆซื้อไอ้หน่อยนี่สมบัติโลกๆเดนมาร์กนี่เรามาไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี จะมาเอาอะไรคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมาเอาอะไรเพราะทรัพย์ที่เป็นนามธรรมทรัพย์ที่เป็นสิ่งวิเศษทรัพย์ที่เป็นศรัทธาทรัพย์ที่เป็นศรัทธาทรัพย์ที่เป็นศีลลาออกมาว่าจะมาทํางานใหม่อย่างเมื่อคืนนี้ปลอกมาเปลี่ยนเป็นงานเป็นงานใหม่มาเอามาทํางานนี้มาอะไรมาก็มาปฏิบัติตามศีลนี่แหละ เพราะคุณเกิดเชื่อแล้วแล้วคุณก็มาปฏิบัติศีลศีลจะเกิดอะไรคุณก็จะเกิดหิริเกิดโอตตัปะเกิดสุตตะที่รู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นนับวันคุณก็รู้มากยิ่งขึ้นไปพระหุสูตรรู้ยิ่งขึ้นรู้ทั้งของจริงเป็นพระหุสัจจะอาตมาว่าพระหุสัจจะเนี่ยเขาก็เคืองนักหนาวราคศัพท์เดียวกันพระหุสูตรกับพระหุสัจจะเนี่ยเอาก็ไม่เป็นไรเขาก็ว่างั้นเอาก็แล้วไปไม่มีปัญหาอาตมา ก็ไม่ใช่พันเดียวกันก็ชาติชายเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไม่มีปัญหาเหมือนกันน่ะเพราะอาตมาไม่มีปัญหาจริงๆอาตมาว่าพันแท้กว่าคุณชาติชายนะไม่มีปัญหาเนี่ยอาตมาว่าอาตมาเป็นชาติเป็นพันแท้กว่าพันที่ไม่มีปัญหานี่นะแล้วก็ต่อเผ่าต่อพันไปอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ได้อาศัยคุณได้อาศัยอาตมาได้อาศัยกรรมอาศัยวิบากอาศัยงานอาศัยความเป็นอยู่เงี้ยอาศัยด้วยอย่างเนี้ย แล้วก็เลี้ยงตนยังชีวิตเป็นกรรมปฏิสรณโญอย่างเนี้ยคุณมาลาออกจากงานโน้นงานนี้คุณก็มามีชีวิตอย่างนี้คุณก็มาอาศัยกรรมของคุณเหมือนกันน่ะถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ทํางานทําการไม่มีกรรมอะไรนะกรรมเหมือนกันเราไปกรรมอกุศลอยู่อย่างเนี้ยเสร็จแล้วคุณก็อยู่กับหมูไม่ได้อ่ะมันจะถูกสังเคราะห์ขจัดออกไปเลยมันเหมือนขยะไม่อยู่ในเนื้อนี่แบบนี้มันขยะมันก็จะถูกเคี่ยวไปเรื่อยเดี๋ยวก็หลุดออกไปหรือคุณก็เห็นว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่เนื้อเรานี่หว่าอย่างนี้ไม่ใช่เนื้อเดียวกับเราคุณก็ไปเองของคุณเหมือนกันนะจะว่าอีกทางหนึ่งก็ได้คุณฉันไม่ชอบเองฉันไม่เอาอันนี้เนี่ยก็ได้ให้เก๋ๆหน่อยที่จริงไม่ใช่หรอกเขาเคลียร์ออกหมู่เคลียร์คุณออกแต่คุณบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่เอาพวกคุณเองฉันลาออกมาเองฉันหนีออกจากพวกคุณเพราะคุณไม่เห็นเนื้อหาสาระอะไรเห็นชอบใจอะไรเนื้อไม่เห็นเนื้อหาสาระที่น่ายินดีฉันไม่เอาเองเนี่ยก็ได้ แล้วจะใครจะซัดใครเราจะซัดเขาว่าโมหะก็ได้เขาก็บอกว่าคุณอะไรโมหะพวกนี้มันโมหะทั้งนั้นมันโง่งมงายก็ได้โดยโมหันโดยบัญญัติโดยภาษาจะเอามาซัดกันยังไงก็ได้มันอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ปัญญาของใครปัญญาเชื่อในอย่างใดเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ปัญญาจะเชื่อในอย่างใดมันก็อย่างใดอย่างนั้นตามจริงนะ เมื่อวานนี้อาตมาได้ขยายศรัทธาสูตรนะได้ขยาย ให้เห็นความบริบูรณ์ภาษาของพระพุทธเจ้านี่สั้นแต่ลึกซึ้งบริบูรณ์จริงๆเพราะฉะนั้นเราในการศรัทธาของพระพุทธเจ้าที่จะมีทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ทรัพย์ที่ศรัทธาตัวเดียวมันจะต้องมีตัวขยายว่ามันจะต้องมีศีลคืออะไรคืออย่างไรศีลคือหลักเกณฑ์ที่เราเอามาประพฤติจนได้จนเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์ในความหมายอย่างง่าย เราก็ไม่ฆ่าจนได้ใจเราไม่อยากฆ่าจริงๆไม่ได้คิดอยากฆ่าอยากเบียดเบียนอยากทำร้ายทำลายใครชีวิตเขาชีวิตเราเนาะจริงๆเลยไม่ใช่ฆ่าโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยโอ้ยฆ่าเฉยๆฆ่าโดยอย่างอมหิตไม่ใช่อมหิตนะไม่ได้ใจร้ายเลยนะฆ่าเนี่ยไม่ได้ใจร้ายเลยก็ฆ่าธรรมดานะฆ่าเฉยๆอ่ะไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยนะแล้วแกก็ตาย บางทีก็ฆ่าเล่นๆด้วยบางทีฆ่าเอามาทำอาหารก็ไม่ได้อะไรนี่ไม่ได้โหดร้ายอะไรใจดีใจดีโอ้ยน่าฆ่านะไม่ได้โหดร้ายอะไรนี่ก็ได้ความรู้สึกของคุณยังไงแล้วมันเลวร้ายมั้งไหมเล่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยคุณนี่น่าฆ่าอย่างเลยนะเขาฆ่าเธอแล้วก็ฆ่าคุณบอกคุณจะว่าไงอ่ะ คุณจะว่าคนนั้นเข้าใจดีอ่ะฮะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะเพราะงั้นเราจะไปมองยังไงเราจะอ่านยังไงต้องรู้ว่าชีวิตคือชีวิตนะชีวิตเล็กชีวิตน้อยสัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายได้กันหมดทั้งสิ้นอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยอย่าไปทำให้เขาตายเลยก็แบบมันวิบากของเขาเขาจะอยู่ทุกข์อยู่สุขอะไรก็ช่างเขาเถอะว่าไป เราเนี่ยพยายามใช้ชีวิตให้มันเจริญให้มันพัฒนาเถอะเจริญคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเจริญก็พยายามสั่งสมทรัพย์สิทรัพย์ต่อไปก็จับให้เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าพาเชื่ออย่างพระพุทธเจ้าสอนแต่ว่าชี้ประเสริฐเป็นอย่างนี้แล้วก็มาก่อกรรมอย่างนี้มาอบรมกรรมอย่างนี้ให้มันเกิดเป็นผลเป็นวิบากเป็นกรรมสกตาอย่างนี้และเราก็มาทำท่านบอกว่าเริ่มต้นจะเชื่อโดยบริบูรณ์ต้องมีองค์ปฏิบัติคือศีล หลักเกณฑ์ว่าถ้าปฏิบัติประพฤติอบรมตนอย่างนี้ไม่ลักทรัพย์ไม่มีราคะลดราคะจะมีก็น้อยลงน้อยลงตามลำดับขั้นตอนพูดก็ให้มันดีอย่างนี้อย่าไปพูดปดพูดมดเท็จพูดส่อเสียดพูดให้ทะเลาะวิวาทกันพูดอะไรคุณก็มาทำอย่าไปติดเมาสุราเมรยะเลิกความเมาเลิกความเสพความติดออกมาเขาแปลแต่ว่าเหล้าแล้วศีลข้อห้านี่ถ้าคนไหนไม่กินเหล้าเลยไม่ได้ปฏิบัติกันพอดี เพราะไม่ได้เลิกเหล้ามันเลิกแล้วอ่ะโอ้ศีลข้อนี้เลยไม่มีอิทธิพลไม่มีตัวปฏิบัติอะไรมากมายที่จริงข้อสําคัญมากข้อที่ห้าตัวเสพติดอะไรก็เสพติดหมดแม้แต่พระโพธิสัตว์ก็เสพติดเนี่ยพระอวโลกิเตสวนี่เสพติดเสพติดโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ยอมจะเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ยอมทิ้งอัตตานี้ปรมาตมันนี้ อย่างนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนี่มีใจอุปทานไว้เลยว่าฉันจะช่วยรื้อขนสัตว์ให้หมดทั้งแล้วจึงจะปรินิพพานเป็นคนสุดท้ายมีใจอย่างนี้โอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดนะแล้วเมื่อไหร่จะได้ปรินิพพานเอาเถอะคุณพี่อวโลกิเตสวนต่อไปเถอะโพธิรักไม่เอาด้วย โพธิรักขอขนาดใดขนาดหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าองค์พระสมณโคดมท่านเป็นได้ขนาดนั้นแล้วเราได้ขนาดนั้นแล้วก็ขอปรินิพพานแล้วไม่อยู่ต่อแล้วพระอวโลกิเตสวนต่อไปเถอะจะต่อไปอีกกี่กับกี่กันก็เชิญก็อย่างนี้ก็เป็นของท่านก็เป็นของท่านนะท่านเชื่ออย่างนี้ท่านมีปัญญาอย่างนี้ท่านก็ใจอย่างนี้ท่านจะอุตสาหะอย่างนี้ก็มันไม่ใช่ของไม่ดีนะดีนะนะ ไม่ใช่ไม่ดีดีนะเราจะรู้ทุกข์เราจะรู้อะไรจะอะไรได้ลึกซึ้งขึ้นนะเพราะเราก็มาภาคเพียรมีศีลสูงกันไปแล้วมันก็จะศีลข้อห้ามันไม่เสพไม่ติดต่อหรอกพระอวโลกิเตสวนจะเสพติดโพธิสัตว์ตะวะคุณเสพไปท่านอร่อยอยู่อาตมายังดีนะว่ายังไม่เบื่อเบื่อเมื่อไหร่แล้วดีทายแล้วแหมแล้วโพธิสัตว์ก็ไม่เอาแล้ว มันยังไม่ถึงขั้นได้ภูมิของพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงขั้นสัพพัญญูก็รีทายเพื่อนๆรีทายไปเยอะแล้วเพื่อนอาตมาต่างก็โพธิสัตว์เอาแล้วว่าแล้วก็โพธิสัตว์ต่อ เสร็จแล้วมันไม่ได้ง่ายนะมันทุกข์นะที่ทําอยู่นี่ก็ทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปแต่เรายังมีฉันทะมีวิริยะกับทุกข์นี้มีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะเอาใจใส่มีมังสาทําแล้วมันก็เกิดความเจริญสั่งสมสัพพัญญุตญาณสั่งสมโพธิญาณอาตมาก็ทําไปพวกคุณยังไม่ถึงขั้นนั้นก็เอาอรหัตตคุณให้ได้เอาอรหัตตผลให้ได้เอาแค่เป็นพระอรหันต์ให้ได้ก็เอาไปสิ ประเสริฐในระดับหนึ่งจบชั้นปฐมจบธรรมัธยมอะไรก็เป็นเรียบร้อยไปเอาให้มันได้แล้วเราสุดท้ายเราก็จะไม่เสพไม่ติดแต่ถ้าคุณอยากจะมาเสพต่ออยากจะมาติดต่อก็ไม่เป็นไรได้พระอรหันต์แล้วก็จะท่านเอาโพธิสัตว์ต่อเราเอามั่งมันจะขอต่อคุณก็มีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์จบได้ศูนย์ได้เลิกเกิดได้แต่คุณจะเกิดอีกได้เกิดไม่ยากหรอกปรินิพพานยาก ยากจะได้นิพพานถึงขั้นทำปรินิพพานเองได้ยากแต่ถ้าคุณทำได้แล้วคุณจะเกิดอีกง่ายขนาดไม่ทำปรินิพพานไม่เป็นก็ยังต้องเกิดอยู่ตั้งเท่าไหร่ไม่อยากเกิดยังต้องเกิดเลยมันจะยากอะไรเกิดไม่อยากเกิดวิบากก็ให้เกิดเพราะการเกิดคือธรรมชาติมันเกิดโดยธรรมชาติไม่อยากเกิดก็เกิดเถอะคุณมีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องเกิด ถ้าคุณมีเหตุมีปัจจัยศูนย์ได้คุณอยากศูนย์คุณก็ศูนย์ได้มันเป็นสิทธิอันสมบูรณ์เนี่ยมันตัวเสพติดตัวศีลข้อที่ห้านี่สำคัญมากแต่เขาเข้าใจตื่นเราก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาเข้าใจผิดนะไม่เสพติดไม่เมาเหล้าไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้าก็ถูกด้วยแต่ท้อถูกคิดหนึ่งถูกไม่ผิดเลยถูกเบื้องต้นจิตหนึ่ง และยังมีเบื้องลึกมีนัยยะละเอียดที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นในไม่เสพไม่ติดไม่เมาโลกียะมากกว่านั้นอีกแม้แต่โลกุตระยังเมาได้เลยเฮติทุสิเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เรียนศีลไปสั่งสมศีลและทีนี้ในศรัทธาสูตรท่านบอกว่าเอาละได้ศีลก็ดีเป็นระดับตามระดับก็จะสมบูรณ์ไปตามลําดับเหมือนกันได้ศีลนี่ขัดเกลากายวาจาใจเป็นอธิจิต เป็นอธิปัญญามีฌานมีวิมุตติไปแต่ละรอบแต่ละเรื่องแต่ละโลกล้างโลกละโลกที่คุณไปติดเนี่ยซึ่งมันเป็นเชื้อโรคล้างไปสิล้างโลกที่คุณวนเสพอยู่กับมันน่ะเสพอยู่ในโลกไหนอ่ะจนไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่ต้องเสพอีกไม่ต้องเกิดก็ไอ้โลกอย่างนั้นอีกได้ไปเรื่อยๆก็ศีลนี่แหละขัดเกลาไปปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละ ตัวจิตล้างได้จนกระทั่งจิตสะอาดจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นความสะอาดเห็นสุญญตาของเราเห็นอนัตตาของเราว่ามันไม่มีตัวตนของกิเลสนั้นแล้วมันตายสนิทมันศูนย์ตายนิโรธนิพพานแล้วมันไม่มีอีกแล้วแต่เรายังมีขันธ์เรายังมีอันอื่นที่จะทําต่อทําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเกิดได้รู้ได้เห็นเป็นสุตตะใช่ไหมนอกจากพอมีศีลแล้ว ก็ต้องมีสุตตะใช่ไหมมีพหุสูตรมีสุตตะคุณก็จะได้รู้ตั้งแต่ฟังรู้ตั้งแต่คิดรู้จนกระทั่งถึงภาวนาภาวนามยปัญญาจนกระทั่งเกิดผลนี่เป็นการเป็นญาณทัศนวิเศษเห็นจริงตามของจริงรู้ได้เกิดพระพุทธสูตรอย่างนี้เสริมขึ้นไม่ใช่เอาแต่ปัญญาไม่ใช่จะเอาปริยัติไม่จะเอาแต่เรียนตำราภาษาเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมามีพหุสูตรเสริมขึ้นมาคุณก็เกิดเป็น สงฆ์แท้เป็นสมณะแท้ขึ้นมาเป็นสมณะแท้แล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบศาสนาด้วยเพราะเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันธุ์แล้วจะต้องมีพี่มีน้องเป็นพี่เขาขึ้นไปได้ตามลําดับต้องมีน้องต้องเป็นพระธรรมกถึกเราจําอย่างนี้นะศรัทธาศีลสุตตะสามพระธรรมกถึกสู่บริษัทแกล้วกล้าในบริษัท อีกสามนะแล้วมีทรงวินัยชอบใจในป่าเนี่ยเอาง่ายๆทรงวินัยชอบใจในป่ากับมีฌานสี่อีกสามจำง่ายๆเราจะจำศรัทธาสูตรนี้ได้เป็นสิบข้อใช่ไหมเนี่ยอาตมาก็เดี๋ยวยังไม่ได้เปิดตำราเอาความจำของตัวเองมาใช่ป่ะใช่นะ อยู่ไหนอ่ะหน้าแปด ศรัทธาศีลพหุสูตรนะคงจําไม่ยากนักนะศรัทธาศีลพหุสูตรย่นย่อหิริโอตตปะกับสูตรนี้ไว้เลยใช่มั้ยอริยสัพ 4 ศรัทธาศีลจาคปัญญาเรายังไม่ทันจาคปัญญามันเป็นผลเราเอาแค่ศรัทธาศีลสูตรนะสุตตะหิริโอตตปะหล่นไว้ก่อนศรัทธาศีลสูตรนี่คือ 3 ตัวแรก อีก 3 ตัวต่อมาเป็นธรรมกถึกเป็นพระธรรมกถึกและเข้าสู่บริษัทแต้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทอีก 3 พระธรรมกถึกประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยต้องเข้าสู่หมู่ไม่ใช่อยู่โดดเดี่ยวต้องเข้าสู่ที่ประชุมชนไม่ใช่พระธรรมกถึกหรือไปเป็นคนของพุทธเจ้าที่ถูกตามโดยหลักการ โดยหลักการแล้วต้องเข้าสู่บริษัทจึงจะถือว่าเป็นพระธรรมกถึกต้องแสดงธรรมไม่ใช่ได้ของฉันแล้วก็ฉันก็อยู่คนเดียวนั่งเปล่าเปลี่ยวว้าเวอยู่ในรูไม่ใช่ออกป่าเขาทำไปยิ่งเรียกว่าโดดเดียวนั่นแหละเป็นผู้ที่เจริญไม่ใช่ความจริงแล้วมันมีนัยยะลึกซึ้งต้องเป็นผู้ที่เข้าสู่บริษัทต้อง เข้าสู่บริษัทแล้วจะต้องมีใจไม่มีตัวภัยที่เรียกว่าปริสาราชภัยไม่สะทกสะเทินในบริษัทไม่มีสาปริสาราชภัยไม่มีภัยไม่มีความกลัวในการเข้าสู่บริษัทจะต้องกล้าแก้วกล้าในบริษัทแก้วกล้าแสดงธรรมในบริษัทถ้าไม่เช่นนั้นศาสนาห้วนแน่ นี่เป็นลักษณะแท้ของพุทธเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันเพี้ยนไปแล้วก็เป็นยิ่งสงบเท่าไหร่อยู่ป่าช้าใครไม่มาก็ลืมตาดูมันก็บุญแล้วไม่ลืมตาคุณไปของคุณแล้วก็นั่งอย่างโอ้ศรัทธาเลื่อมใสอย่างนี้แล้วพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านสงบแล้วงบแล้วท่านงบแล้วงบงัดแล้วงัดงึบงึบงึบไม่พูดเงียบ ซึ่งเราเข้าใจผิดกันหมดที่จริงมันสงบจริงๆมันหยุดสนิทจริงๆมันดับสนิทจริงๆตรงกิเลสเราต้องมียานอ่านกิเลสออกว่ากิเลสมันตายนะมันสงบเพราะกิเลสมันไม่มีแล้วยิ่งกิเลสไม่มีจิตยิ่งสว่างจิตยิ่งมีบทบาทยิ่งมีลีลาจิตยิ่งมีพฤติกรรมโอ้โหยิ่งกับเปียงยางรัสเซียในสู้ไม่ได้กายกรรมยิ่งมีลีลาที่วิเศษเพราะกิเลสไม่ได้เข้ามาขัดมาขวาง ยิ่งอิสระเสรียิ่งทําได้อย่างถูกต้องและมั่นใจด้วยเอาก็ฆ่ามันทีแต่มันมากก็ต้องฆ่ามันยิ่งฆ่าแล้วยิ่งจะเห็นจริงอย่างที่อาตมาว่านะเพราะฉะนั้นอีก3อันหลังนะทรงวินัยอยู่ป่าทรงวินัยอยู่ป่ากับได้ฌานจําไอ้ตัวนี้ยากหน่อยมันรู้สึกว่ามันภาษาไทยเนี่ยเขาไปตั้งหัวข้อไว้อย่างนี้เรียกว่าอุเทศเป็นหัวข้อเนี่ยนะ ทรงวินัยเมื่อวานนี้อาตมาก็ขยายความว่าทําไมต้องทรงวินัยไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปแสดงธรรมมากๆเขาเป็นพระธรรมกถึกจะงุ่นงี้เดี๋ยวเธอเลอะไม่มีวินัยไม่มีหลักเกณฑ์ไปเดี๋ยววุ่นเพราะหลักเกณฑ์ต้องตามพระเจ้าสอนวินัยเอาไว้อย่างไรจะแสดงธรรมก็ขนาดนั้นขนาดนี้จะต้องเป็นผู้ที่แสดงธรรมไม่กระทบตนไม่กระทบท่านอะไรที่ท่านว่าไว้ต้องเข้าใจความหมายให้ชัดแล้วก็ไอ้ที่มาแปลกันว่าไม่กระทบตนไม่กระทบท่านเนี่ยอาตมาว่ามันไปไม่รอดหรอกแ ก็พระพุทธเจ้าให้สอนให้ละความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีแล้วไม่บอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดว่าดีว่าว่ามันไม่ดีไม่ชั่วคืออะไรเอามาพูดเอาอะไรมาพูดไม่ได้เลยเพราะพูดแล้วก็จนทางกระทบดีจะพูดให้กระทบตนกระทบท่านถ้าพูดดีมันก็กระทบคนดีพูดชั่วมันก็กระทบคนชั่วเพราะฉะนั้นอย่าพูดกระทบตนกระทบท่าน นั่นกระทบใครผมไม่ได้พูดดีไม่ได้พูดชั่วจะพูดอะไรอ่ะมันไม่ได้เรื่องเสร็จแล้วท่านบอกอย่ากระทบตนกระทบท่านกับเข้าใจเองว่าพูดจะดีสิกระทบไหมเขาว่าเขาก็เถื่อนเพราะงั้นถ้าไปพูดความดีเนี่ยเขาไม่กระเทือนหรอกเขาชอบคนก็เลยโน้มเอียงไปในพูดแต่เรื่องดีไม่พูดเรื่องชั่ว คนก็เลยไม่ค่อยจะรู้สึกว่าชั่วคืออะไรไม่รู้สึกว่าชั่วคืออะไรทั้งที่มีชั่วเต็มตัวเต็มตัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นขี้ทูดกุดทั้งเป็นหูดเป็นปมเต็มมีแต่ปมชั่วขี้ชั่วก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่ชั่วหรือเปล่าเขาไม่พูดให้ฟังเลยพูดแต่ดีก็เลยเห็นแต่ว่าดีอะไรมีดีก็เอาแต่ดีละการพูดชั่วไม่พูดชั่วกระทบใครเพราะมันจะกระเทือนเขา แล้วก็ลึกๆปฏิภาณคนมันก็รู้ว่าถ้าพูดเรื่องชั่วแล้วเราไม่ได้ลาภไม่ได้ยศคนไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นจะมีคนอาจหาญมาพูดเรื่องชั่วของคนเนี่ยน้อยอย่างนี้เราถึงเรียกว่าแก้วกล้าในบริษัทเจ้ากล้าในบริษัทเพราะฉะนั้นต้องมีวินัยเอาไว้ประเดี๋ยวจะกล้าเกินไปห้ามเกินไปประเดี๋ยวตายเนี่ย ตายโดยได้ไม่ได้ตายดีด้วยเพราะตายโหงถ้าตายโหงเขาเอาปืนยิงตายนี่ถือว่ามีเกียรตินะมันจะตายด้วยบาทาดีมันมีเกียรติ เขาไม่ใช้แม้แต่ปืนเนี่ยถูกกระทืบตายอ่ะทีนะเพราะงั้นเราจะต้องมีวินัยต้องทรงวินัยจำไว้ อาตมาอธิบายไว้เนี่ยเหมือนกับนิทานคุณฟังไปแล้วก็ว่าอ๋อจําได้แล้วท่านเล่านิทานเรื่องนี้ไว้เป็นพระธรรมกถึกนี่นะจะต้องเข้าสู่บริษัทจะต้องเจ้ากล้าอาหารในการแสดงธรรมและต้องทรงวินัยนะทําไมทรงวินัยเป็นเงื่อนไขหนึ่งไว้เงื่อนไขประกอบว่าเป็นพระธรรมกถึกต้องระลึกถึงวินัยอันนี้ดีเหมือนกันนะต่อตัวที่ 7 เป็นพระธรรมกถึกต้องระลึกถึงวินัยถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวออกนอกลู่นอกทางนอกวินัยประเดี๋ยวมันเสีย เสร็จแล้วเราก็ยินดีในความสงบหรืออยู่ป่าเป็นวัดบอกแล้วว่ามีป่าในใจถึงจะแสดงธรรมหวือหวาอย่างไรก็ต้องเป็นสุขต้องเป็นสงบใจก็ต้องสงบแสดงธรรมจะปรุงแต่งยังไงใจก็สงบต้องเห็นความจริงทำความจริงอันนี้ให้ได้นะแสดงธรรมไปแล้วมีผลแอคเรียกอย่างไร ผลสะท้อนมาโต้ตอบมายังไงพอแสดงธรรมออกไปพระคนด่าสวนมาเลยก็สงบแก้ไขทุกอย่างด้วยความสงบมีความสงบเรียกว่าอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นประจำขณะที่นั่งเทศอยู่ในท่ามกลางไฟท่ามกลางคนไปเทศในเมืองนรกเนาะท่ามกลางไฟนรกแท่นั่งเทศอยู่ในท่ามกลางไฟนรกฉันก็นั่งอยู่ในป่า อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเย็นแล้วก็มีป่าในหัวใจสงบนั่นคือคุณลักษณะแท้ของคำว่าอยู่ป่าเป็นวัดยินดีในป่าจิตใจยินดีแล้วเห็นเรายินดีจริงๆนะเรามีป่าในใจเราสงบอยู่อย่างนี้มันดีมันเย็นมีความสงบเป็นวิหารธรรมมีความไม่มีกิเลสจะโกรธจะโลภอะไรไม่มีทั้งนั้นน่ะอยู่ในใจ ไอ้ความไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนี่แหละเป็นสุญญตามีสุญญาคาระสุญญาคาเรมีที่อาศัยเป็นศูนย์สุญญาคาเรมีที่อาศัยเป็นศูนย์อยู่ในนี้ให้ได้อยู่ป่าเป็นวัดและมีฌานเป็นตัวที่ต่อไปเป็นตัวที่ก้าวแล้วได้ไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง 4 ใช่ไหมได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง 4 อันมีในจิตยิ่งถึงมีในจิตจริงๆยิ่งจริงๆ เป็นเครื่องอยู่ในเป็นเครื่องอยู่สูงในปัจจุบันคือจะต้องมีตัวฌาน 4 เนี่ยมันมีวิตกวิจารมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขสุขด้วยบุพสมโภสุขนะไม่ใช่สุขเสพสมนะฌานสุขด้วยความสงบระงับนะต่างกันกับโลกียสุขนะมีสุขมีอุเบกขามีตัวเฉยตัววางตัวปล่อยมีอุเบกขาที่มีคุณธรรม 5 นะ มีลักษณะ 5 มีบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสรามันผ่องแผ้วอยู่ในใจมันไม่มัวไม่มอง แล้วก็มันบริสุทธิ์สะอาดแม้จะคลุกคลีกับสัมผัสคลุกคลีต่อสิ่งที่เขาเอามาโยนใส่เนี่ยเป็นก้อนอิฐเป็นของเคราะห์เลอะเทอะเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้เกิดโทสะให้เกิดราคะให้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงยังไงมายั่วเหมือนยิ่งกว่าของสกปรกที่จะทำให้เราสกปรกตามยังไงอยู่เนี่ย เข้ามาโยนใส่เลอะเลยเราก็ยังปริโยทาตาก็ยังเกลี้ยงอยู่นั่นไม่ดูดไม่ซับไม่ซึมพอเข้ามาโยนใส่ก็เหมือนกับโยนชั่วคราวเดี๋ยวมันก็แห้งหายหลุดไปของเราก็เกลี้ยงร่อนอย่างนั้นเหมือนน้ำกับใบบอนใบบอนไม่ดูดซึมเอาน้ำฉันใดเราก็ปริโยทาตาอยู่ฉันนั้น ใครจะเอาน้ำมาอาบมาเฝ้าหรือใครจะเอาความเลอะความยั่วยวนทั้งให้เกิดโรคโกรธหลงยังไงมายั่วมายวนยังไงเราก็ปริโยทาตาปริโยทาตาอย่างสะอาดรอบสะอาดรอบสะอาดรอบอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยปริโยทาตามุทุคล่องแคล่วว่องไวแข็งแรงแน่นมั่นคงเด็ดเดียวเรียกว่ามีวรยุทธ์รอบตัวปลอดภัย มีวรยุทธ์รอบตัวปลอดภัยรบได้มีการคิดการนึกการทำการงานการทำอะไรได้อย่างเก่งมุทุเนี่ยโดยที่จิตใจตัวเองเนี่ยปรับตลอดเวลาปรับได้อย่างเก่งมันอ่อนรอบตัวเลยจิตของเรานี่อ่อนรอบตัวไหวรอบได้ทั้งรู้ทั้งแข็งแรงอยู่ในตัวเสร็จหมดเลยมุทุกรรมัญญาจึงจะทำงานอะไรได้อย่างวิเศษกรรมัญญาและทำงานนั้นได้สละสลวยได้งดงามได้ผลสำเร็จดีทุกประการ งานใดก็แล้วแต่ทั้งงานโลกโลกทั้งงานการแสดงธรรมทั้งงานในการกอบกู้มนุษยชาติให้เป็นอริยะกัมมัญญาตัวฤทธิ์เดชของอุเบกขามันมีน้ำหนักมันมีเนื้อหาของมันถึงอย่างนี้จิตใจก็พองแผ้วอยู่ตอนนั้นประพัสราประพัสราประพัสราเมื่อเช้านี้เปิดเสียงปลุกมีอยู่บทหนึ่งที่บอกว่า ที่พระอานนท์กับพระพุทธเจ้าท่านทักทายใช่ไหมถามกันภิกษุทั้งหลายเคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนไหมนะเมื่อเช้านี่ใช่ไหมแต่อาจจะไม่ใช่สำนวนนี้ทีเดียวใช่ไหมยังไม่ได้ฟังอ่ะมัวแต่งัวกีตางูเงียงูเงียยังไม่รู้ปลุกเสียงปลุกว่าอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมเมื่อเช้านี่ไงเปิดเสียงปลามเลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่เสียงปลุกเลยเสียงปลามเลยอ๋อนะตรงนั้นเป็นคนอ่านเป็นคนรู้ว่าเสียงปลามเลย ที่มีบทหนึ่งเลยบอกว่าไม่ได้ยินมาก่อนเลยแม้เราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่ได้ยินใครพูดอาตมาที่พูดให้คุณฟังนี่อธิบายอุเบกขามีคุณธรรมมีคุณลักษณะเยี่ยมยอด4-5ประการอย่างนี้ซึ่งเอามาจากพระไตรปิฎกก็ตามก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังใครกล่าวมาก่อนเลยในชาติเนี้ยชาติก่อนอาตมาได้ยินจากพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดนะ แล้วอาตมาก็มายืนยันด้วยว่าอาตมาได้อันนี้แล้วอันนี้เป็นสภาวะที่อาตมามาพูดเป็นสภาวะนะไม่ใช่ภาษาอาตมาขยายในความหมายของภาษาบาลีได้แค่ว่าปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสรานี่ขยายเนื้อหาลีลาสภาวะมันให้ฟังละเอียดละออก่อนจากเนี่ยจริงๆมันไม่มีสภาวะมันเอาขยายละเอียดอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันบอกหัวบอกหางบอกกลางบอกปลายบอกตับบอกไตใส่พุงอะไร แต่ละอย่างเนี่ยแต่ปริโยธาตาแม้แต่มุทุแม้แต่กัมมัญญาประพัสราอะไรมันพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกคุณเคยได้ยินมาก่อนไหมจากใครถ้าไม่ใช่อยากจากอาตมาลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะองค์อาจแกล้วกล้าอาหารมาก พระพุทธเจ้านี่คำสอนของท่านที่วิเศษเนี่ยได้ยินต่อทอดกันมาจากเผ่าจากพันธุ์ของพระพุทธเจ้าผู้ที่สืบทอดเป็นเผ่าพันธุ์แท้ก็จะนำเรื่องแท้พวกนี้ต่อทอดออกมาเชื่อไหมว่าอาตมาเป็นพันธุ์แท้พูดไปแล้วเหมือนคุยตัวนะแต่เป็นอย่างนั้นนะเพราะเป็นฌานนี่จะมีอุเบกขาเป็นเครื่องอาศัยแล้วมีวิตกวิจารณ์ทั้งหมดในฌาน 4 ในฌานที่มีคุณธรรมที่มีลักษณะของวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีอุเบกขาอะไรพวกนี้นี่นะไม่ใช่มันแบ่งมีหรอกมันลดได้พอทำแต่มันก็ใช้แล้วเราก็ไม่ติดไม่ติดแล้วเราก็ใช้ได้เลยทีนี้คล่องแคล่วต้องวิตกวิจารต้องสังกัปปะมีตักกะวิตกะ สังกัปปะมีวิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยก็คือการยกจิตขึ้นมาใช้งานทำงานอะไรใครสังขารอะไรขึ้นไปแต่สังขารนี้ไม่ใช่สังขารที่เราเสพไม่ใช่สังขารที่เราปรุงไม่ใช่สังขารที่เราติดเราไม่ติดสังขารนี้สังขารนี้ไม่ใช่เราแต่เรานั่นแหละปรุงสังขารนี้เราไม่ได้ติดเป็นของเราแต่เรานั่นแหละทำแล้วเราก็วางทำแล้วเราก็ปล่อยเป็นปุญญาภิสังขารเจตนาอย่างพุทธเจ้าต้องเรียกท่านว่าท่านมีอิทธาภิสังขารท่านปรุงอย่างเป็นฤทธิ์จําเป็นเดชเป็นเก่งเราก็ต้องเรียกแต่แค่ปุญญาภิสังขารเท่านั้นน่ะปรุงเพื่อขัดเกลาปุญญะแปลว่าชําระปรุงเพื่อให้เกิดชําระเราปรุงของเราก็ปรุงขัดชําระตัวเราเองปรุงให้ผู้อื่นพวกคุณก็ขัดเกลาพวกคุณชําระกิเลสพวกคุณเป็นปุญญาภิสังขารแล้วเราก็ทำเราไม่ติดคุณติดหรือไม่ติดคุณก็จะต้องรู้ของตนเองว่าคุณพ้นสังขารแล้วหรือยังไม่มีสังขารแล้วหรือยังเรามีนะเราทำนะแต่เราไม่มีภาษามันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราปรุงนะสังขารเนี่ยเราปรุงนะแต่เราไม่ได้ปรุงพอเราปรุงแล้วเราก็ปรุงแล้วก็เลิกปรุงเพื่อประโยชน์เท่านั้นไม่ได้ติดเป็นเราเป็นของเราไว้เลยเนี่ยถึงบอกว่าไม่มีสังขารคนไม่มีสังขารถ้าที่คนทำสังขารเองแท้ๆบอกไม่มีสังขารเราปรุงเองแท้ๆนี่เป็นต้นนี่เป็นเรื่องลึกนะว่าเมื่อมีฌาน4ได้ฌาน4ได้โดยไม่ยากจะทำเมื่อไหร่ก็เป็นฌาน4ได้อาศัยมีอุเบกขาเป็นฐานอาศัยเป็นฐานนิพพานเป็นฐานพักเป็นวิหารธรรมมีนิพพานหรือมีสุญญตาเป็นวิหารธรรมมีเมตตาเป็นวิหารธรรมมีเมตตาวิหารโรมีเมตตาเมตตาเป็นตัวบทบาทการงานสุญญตาเป็นตัวเราอาศัยจริงๆของเราเมตตาเพื่อผู้อื่นสุญญตาเพื่อตัวเราเองมีสุญญตาวิหารมีเมตตาวิหารนี่ก็ต้องทำให้ได้เพราะฌาน4ก็คือเพ่งเผากิเลสเมื่อเพ่งเผากิเลสได้แล้วมีฌาน4แล้วอาศัยฌาน4เป็นบทบาทชีวิตเป็นบทบาทเมื่อเผากิเลสให้ตัวเองได้ก็เพ่งเผากิเลสให้คนอื่นนะเพ่งพยายามที่จะปรุงจะสร้างจะทำอะไรให้คนอื่นเขาเผากิเลสนะสุดท้ายก็ได้เจโตวิมุตติกระทำให้แจ้งเลยให้เกิดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายมันสิ้นไปแล้วจะล้างอาสวะนี้ได้ด้วยปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันที่เข้าถึงอยู่ต้องได้แม้เดี๋ยวนี้เราก็ถ้าเข้าอยู่แม้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นิดๆไอ้ตัวเดี๋ยวนี้มันก็ต่อเนื่องอยู่ตัวปัจจุบันต่อเนื่องอยู่ว่ามันก็ได้อยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวที่ไม่ได้มาแทรกเลยได้ละอาสวะอยู่ได้ตลอดมีแต่ตัวศูนย์ตาศูนย์ตาเป็นตัวปัจจุบันละกิเลสได้อาสวะไม่มีอาสวะไม่มีเป็นตัวอาสวะไม่มีอาการของอาสวะไม่มีเป็นปัจจุบันธรรมเป็นกิริยาความไม่มีอาสวะนั้นเป็นกิริยาที่ต่ออยู่เป็นปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันหมายความว่ามันมีอยู่ต่อเป็นสายไปไอ้ตัวที่ไม่ที่ตัวอาสวะเข้ามาแทรกแซงไม่มีเลยนี่ก็คุณก็ปลอดภัยที่สุดนั่นอรหัตผลอันสมบูรณ์เป็นอรหัตผลเป็นตัววิมุตติสุดยอดเป็นตัวอนุตตรจิตเป็นตัวอนุตตรจิตที่ไม่มีแม้แต่อวิมุตจรตัวไม่ใช่วิมุตเข้ามาแซมนิดแซมหน่อยอโศกะก็ไม่มีวิรชาก็ไม่มีมีแต่เกษมเกษมสบายไม่รู้จะแปลว่าอะไรเกษมนะสุขเลยมันยิ่งกว่าสุขเลยนะมันเกษมอ่ะคือเข็มมังนี่แหละเป็นตัวสุดท้ายของภาษาสุขมันก็ไปซ้ำกับโลกียะมาแปลเป็นไทยว่าเป็นความสุขมันยิ่งก็สุขนั่นก็เสมเข็มมังเป็นตัวสุดท้ายสุดยอดเนื้อชั้นหมดเลยอยู่ในโลกนี้อยู่กระทบสัมผัสกับโลกนี้ทุกอย่างก็ไม่มีแม้แต่เศษธุลีหมองธุลีเริงอะไรเลยว่างสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นจริงๆก็เสมมันก็ไม่รู้นะมันรวมหมดนะสภาพที่มันเป็นสภาพที่หน้าได้หน้ามีหน้าเป็นของผู้ประเสริฐที่ควรมีควรเป็นนะทีนี้ในไนยะอาตมาได้อธิบายไปบ้างก็ขอเติมอีกนิดนึงว่าเมื่อเราเองมีศีลศรัทธาและเอาศีลมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะเกิดผลเป็นสุพหุสูตรหรือสุตตะ มันจะเกิดสุตตะก็เพราะว่าเราปฏิบัติแล้วจะมีซับซ้อนขึ้นมามีหิริมีโอตตัปปะรู้จักบาปจนกระทั่งเกิดจิตจริงๆว่ามันละอายจริงๆต่อบาปเนี่ยเราไม่อยากทำจริงๆนะเราละอายไอ้จิตที่ละอายนี่นะมันจะต้องเกิดของตนเองว่าโอ้ไอ้นี่มันเราไม่ทำจนโอตตัปปะจนกลัวจนไม่กล้าทำละอายนี่บางทียังทำนะอายเหมือนกันนะแต่พอกิเลส เข้ามากๆแรงๆหน่อยไม่อายเลิกอายได้ทำแต่ตัวโอตตัปปะนี่มันไม่กล้าเลยอย่าว่าจะอายเลยมันไม่กล้าเอาจริงๆในที่รับก็ตามในที่แจ้งก็ตามกิเลสขึ้นแรงแค่ไหนก็ไม่กล้าลงมือทำจึงเรียกว่าโอตตัปปะไม่กล้าให้เกิดกิริยากรรมไม่กล้าให้เกิดกรรมนั้นกิริยานั้นเกิดเองของเราเป็นจริงของเรา จนกระทั่งมันเกิดพหุสูตรจนกระทั่งมันเกิดพหุสัจจะจนกระทั่งมันเกิดความจริงที่เราได้รู้จนรอบรู้มากครบสมบูรณ์รู้ว่าอ๋อบาปอันนี้กิเลสอันนี้เราฆ่ากิเลสตายจนเราเห็นว่าไอ้อำนาจของกิเลสเนี่ยเบาบางจนกระทั่งเราไม่ต้องภาคเพียรจนกระทั่งไม่ต้องภาคเพียรมันเฉยๆธรรมดาแล้วมันก็เหลือเศษทุลีเราก็ไม่ประมาทล้างมันออก เหลือเท่าไหร่ก็ทำสะอาดเขาอีกทำสะอาดเขาอีกทำสะอาดเขาอีกเหตุผลในการเป็นพระธรรมกถึกนี่มีผลอยู่หลายอย่างเราไปสอนคนเราจะต้องเป็นให้ได้ก่อนสอนคนแล้วเป็นไม่ได้ก่อนนี่มันแหมมันขายหน้านะมันขายหน้าสอนคนแล้วเป็นไม่ได้ก่อนนี่ขายหน้าจริงๆอาตมาเล่าหลายทีแล้วมรวคึกฤทธิ์ กับพันเอกปิ่นมุทุกันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยขึ้นเวทีพูดกันถึงเรื่องศาสนาพันเอกปิ่นมุทุกันก็สาธยายกันใหญ่เลยนะว่าการนอนสีหสายญาติดียังงั้นดียังงี้ดียังงั้นดีแหวดียังสารพัดเลยสีหสายญาติพันเอกปิ่นมุทุกันอธิบายเอาคลิปฟังเชิญฟังไปจนกระทั่งอธิบายจบใช่ไหม แล้วคุณทำได้หรือยังผมยังไม่ทำไม่ได้เท่านั้นแกก็จบคนก็เฮ้คนฟังก็เฮ้วิธีการเชิงชั้นเขาเนี่ยนะล้มคู่ต่อสู้คือมันสากัญชากันมันล้มคู่ต่อสู้กันในเวทีใช่ไหมทำทีพลเอกปิ่นจะมีความรู้มากใช่ไหมปริยัติเยอะว่าไปสาธยายถึงความคุณค่าของสิ่งนี้อย่างเต็มที่ ลีลาท่าทีคนดูก็ดูนะมือไปสู้กันไปวาทะมันก็สู้กันไปวาทะพอเสร็จแล้วก็ยิงด้วยจังหวะเหมาะและคุณทำใส่สิ่งเหล่านั้นได้หรือยังจะทำยังไงล่ะคนทำไม่ได้จะโกหกก็ไม่ได้เนาะยังเท่านั้นแหละคนก็เฮ้เลยมันน่าอายนะพูดจะเก๋โก้โอ้โหสอนเขาไปตุเป็นต่างแต่เสร็จแล้วตัวยังทำไม่ได้ใครเขารู้ว่าตัวทำไม่ได้หมดฐานะของพระธรรมกถึกหมดเลย นะเพราะฉะนั้นการเป็นพระธรรมกถึกเนี่ยมันต้องทำให้ได้ก่อนนะต้องมีพระหุสัจจะต้องมีพระหุสูตรที่เป็นตัวเห็นมากรู้มากแล้วได้ทำได้จากการรู้เห็นที่เป็นญาณทัศนวิเศษอย่าไปรู้เห็นแต่แค่ท่องจำมาคิดผกผันเอามาแค่นั้นมันไม่พอไม่มันไม่มีประสิทธิภาพมันมีปาฏิหาริย์อะไรมันไม่เจ้ากล้าอาจหาญจริงหรอกมันกลัวเขาเดี๋ยวเขาย้อนว่าแล้วคุณทำได้อย่างแล้วแม่มันจะตกเก้าอี้เลยนะใช่ไหม เพราะนั้นความไม่เจ้ากล้าอาหารนี่อย่างหนึ่งก็คือของตัวเองยังไม่เกิดสัททินทรีย์ศรัทธาพละยังไม่เกิดความเชื่อมั่นยังไม่เกิดปัญญาอันแทงทะลุรอบเห็นจริงมั่นใจเป็นพระธรรมกถึกก็ไม่เก่งสอนไปอย่างนั้นทุกวันนี้พระธรรมกถึกก็ธรรมกถึกไปอย่างนั้นเขาก็ว่าอธิบายกันง่ายๆผู้สอนผู้อื่นเจ้ากล้าไม่เจ้ากล้าอย่างนั้นเนี่ยที่อาตมาเอง ไม่กลัวพระธรรมกถึกทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าอาตมามีใหม่สุดท้ายให้อาตมาบอกวิธีก็ได้อาตมาจะหลอกล่อให้สาธยายธรรมะนี่ลึกขึ้นไปลึกขึ้นไปคนที่มีภูมิก็จะต้องพยายามขยายขึ้นไปเรื่อยๆด้วยกันใช่ไหมลึกๆขึ้นไปเดี๋ยวเธอถลำไอ้ที่ตัวเองยังไม่ได้สุดท้ายบอกคุณทําได้ยังไงผมทําได้แล้วเท่านี้รับรองไอ้ที่พูดนั่นน่ะคุณรู้มากกว่าผมด้วยซ้ำ ไอ้ที่คุณพูดน่ะผมรู้เข้าใจว่าคุณอธิบายมาด้วยว่าอย่างนั้นนะเนี่ยอุเบกขามีสมมุตินะอุเบกขามีคุณธรรม5อย่างเงี้ยว่าแล้วคุณทําได้ยังไงผมทําได้แล้วรับรองตกเก้าอี้เลยมัดเด็ดอาตมาว่าอาตมาให้มีสิ่งนี้แล้วอาตมามีของจริงเนี่ยเอาเถอะคุณไม่มีของจริงคุณศาสนาทยายมาเถอะด้วยโวหารภาษาบอกว่าอุตริมุสัมก็เป็นพระด้วยกันนะอย่าชวนพระองค์ไหนก็อย่าแหย่มเย็นเอา สอบอุตริมุตธรรมสวยมาที่สอบอุตริมุตธรรมยิ่งสวยเลยเอาที่คุณรู้มากขนาดไหนรู้อย่างไรเอาที่แค่ฌานก็ว่ากันเถอะวิมุตติด้วยยิ่งดีเอาที่ไม่กล้านะคุณไม่กล้านะกล้าก็รอดูบ้างก็ได้ไม่จะท้าทายนะ ลองดูมันก็ได้เพราะเขาถึงไม่กล้าเอาอาตมาเข้าไปหรอกไม่กล้าอย่างนิกรกล้าสิอย่างนิกรกล้าอย่างโพธิรักนี่โพธินะนิกรแปลว่าประชาชนนะก็ข้าแค่ประชาชนธรรมดาโพธิรักนี่ตัดสรู้นะตัวโพธินี่ตัวตัดสรู้นะมันคนละตัวนะนิกรก็แค่นิกร พูดแล้วก็เหมือนไปข่มเขาหยามหยันให้ฟังแต่นี่นี่ลีลาการแสดงธรรมอาตมาพูดให้คุณฟังอย่าไปใจลบหลู่กันนะอย่าไปใจดูถูกดูแคลนแต่เวลาโวหารเมื่อกี้เหมือนมันดูถูกลบหลู่แต่เอาเถอะอาตมาก็พูดให้ฟังนะมีแสดงให้ฟังมันมีความจริงอย่างนี้นะว่าเป็นพระธรรมกถึกได้ต้องมีพระหุสัจจะให้ดีให้ได้เสร็จแล้วเราจะต้องพยายามนะมีแล้วไม่พยายามที่จะขนขวายเข้าสู่บริษัท เพื่อเกื้อกูลเพื่อเผื่อแผ่เพื่อเผยแพร่เพื่อสืบทอดคุณธรรมเหล่านี้ต่อเผ่าต่อพันไว้นั่นแหละถ้าไม่ต่อเผ่าต่อพันไว้มันก็ด้วนเพราะถ้าเผื่อว่าไม่มีพระธรรมกถึกไม่มีผู้ที่จะเอาภาระในการที่จะสอนเขาจะสร้างสรรค์จะเกื้อกูลจะให้คนอื่นได้รับทรัพย์อันนี้ต่อไปมันก็หมดศูนย์จบ เพราะฉะนั้นถ้าไปมีแนวคิดมีทิฏฐิแล้วว่าจะต้องออกป่าออกเขาออกถ้ำอยู่คนเดียวบรรลุแล้วย่อมไม่พูด บรรลุแล้วไม่ต้องเป็นพระธรรมกถึกเราเป็นพระเงียบพระมุตอะไรไปเป็นพระมุตพระวิมุตหมดศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นของพระเจ้าไม่มีนัยยะสอนอย่างนั้นไม่ได้ระบุบอกอย่างนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าระบุบอกไว้ต้องบริบูรณ์ด้วยองค์เหล่านี้ เป็นพระธรรมถึงแก้วกล้าต้องเข้าสู่บริษัทไม่ใช่ไปเข้าบริษัทก็คือเข้าไปเรี่ยรายทุกวันนี้เราเข้าไปสู่บริษัทก็เข้าไปจะเรี่ยรายมันจะไม่ได้เรื่องเข้าสู่บริษัทอย่าไปเอาอะไรเขาไปให้จึงเรียกว่าไปโปรดสัตว์ถ้าไปเอาของเขาไปเรี่ยรายนั้นไปล่าสัตว์มันแย่งี้บาปไปโปรดสัตว์เพราะเราจะไปโปรดสัตว์ด้วยแค่ทําอะไรยังไม่ได้เอากายธรรมไปบิณฑบาต แนะนำบังพูดบังนิดๆหน่อยๆแต่ตอนบิณฑบาตไม่ใช่ตอนไปเทศนะไปถึงก็พอดีเลยแม้รับบาตรเจ้าเดียวพอดี3 ชั่วโมงอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ไปโปรดสัตว์ต้องไปเรื่อยๆนะไปบิณฑบาตก็แบ่งบริจาคนี่เป็นงานแชร์ไม่ใช่เป็นเหมาลมทับอกคนเดียวไปถึงก็เอาเจ้าเดียวเนี่ยใส่ให้เต็มบาตรเจ้าเดียวนี่กลับวัดไม่ได้บิณฑบาตแชร์ข้าวคนละทัพพีมี กับแกงอะไรคนละนี้คนละหน่อยเป็นระบาดไปแชร์เป็นวิธีการแชร์ซึ่งของพระพุทธเจ้านี่มีตั้งแต่โบราณกาลวิธีการแชร์เล่นแชร์เลยความรู้นี้ของพระพุทธเจ้านานแล้วท่านวิเศษนะท่านทำมาเสร็จแล้วเราต้องมีเนื้อหาแท้ก็คือต้องมีฌานต้องได้โดยไม่ยากโดยได้โดยไม่ลำบากในฌานต้องมีวินัยต้องมีฌานต้องมีวินัยต้องมีอยู่ป่าเป็นวัดต้องมีความสงบที่แท้ของตัวเองเป็นเครื่อง อาศัยมีวินัยเป็นอลังการมีวินัยเป็นเครื่องรัดรอบมีวินัยเป็นเครื่องกระทํางานมีกฎเกณฑ์ถ้ากระทํางานไม่มีวินัยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรรัดรอบมันมากไปมันจะเกินไปหรือมันจะขาดไปหรือมันจะเละเสียหายเพราะงั้นต้องมีหลักเกณฑ์มีหลักการเสร็จแล้วก็จิตมีตัวอาศัยมีอยู่ป่าเป็นวัดที่อธิบายไปแล้วต้องมีตัวอาศัยต้องมีวิหารธรรม และเราก็ต้องได้โดยไม่ยากโดยไม่บาปในฌานทั้ง4การเทศนาด้วยฌานจิตที่มีฌานในเทศนาชั้นหนึ่ง จิตที่ไม่มีฌานะเทศนาคือมีสมาธิก็ได้สมาธิที่สูงก็คือฌานใช่มั้ยมีฌานมีความเพ่งเผากิเลสได้ยิ่งหมดได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นจะใช้วิตกวิจารณ์ใช้ปิติใช้สุขเทศไม่มีปิติโอ้ยเหนื่อยเทศไปเทศไปหน่อยลงหน่อยลงไม่มีปิติไม่ได้ต้องใช้ฌานเป็นตัวองค์ธรรมในการทำงาน มีวิตกวิจารณ์มีปิติมีสุขสุขอาศัยความสงบระงับเป็นตัวปันอยู่ป่าเป็นวัดนั่นเองตัวจิตที่สงบตัวอยู่ป่าเป็นวัดนั่นแหละอาศัยมีสุขสงบระงับมีอุเบกขาจะเข้าไปแสดงอยู่ไหนๆนะมุทุโพเตกัมมณีเยทำได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวปาฏิหาริย์จะอาจจะพอกอยู่ในโปรดอยู่ในขุมนรก หมามีนรกมีอะไรอาพอกอยู่ปริโยธาตาก็ยังผ่องแผ้วยังไม่ดูดไม่ซับไม่เปื้อนอะไรเลยจะอยู่จะเข้าไปชนโลกีขนาดไหนสัมผัสพุทธะโลกะธัมเมหิจะสัมผัสต่อโลกกับธรรมขนาดไหนก็แล้วแต่อินทรีย์พละของพระธรรมกถึกผู้นั้นผู้นั้นจะไปโปรดนรกที่แรงที่ร้าย ได้ขนาดไหนก็ตอบพระธรรมกถึกผู้นั้นจะมีบารมีมีอินทรีย์พละได้มากน้อยต้องดูตัวต้องมีปริสันต้องมีสัปปุริสธรรมต้องมีสัปปุริสธรรม7อยู่ในตัวเองประมาณต้องประมาณจริงๆแล้วก็ใช้ฌานนี่แหละเป็นตัวแสดงธรรมเป็นตัวการงานที่มีสุขได้อาศัยสุขในฌานได้อาศัยการงานในฌาน ผู้ที่มีแล้วนะผู้ที่ยังไม่มีก็เพ่งเผากิเลสตัวไปด้วยผู้ที่ยังมียังไม่สมบูรณ์ก็เผากิเลสตัวไปด้วยแล้วก็ทำงานให้ผู้อื่นด้วยมีฌานมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับคำเริกให้ได้ที่สุดแล้วเราจะเชื่ออันบริบูรณ์ด้วยองค์ทั้ง 10 นี้จะเชื่อมันเชื่อที่อาตมาจะบอกกับคุณได้ยังไงคุณเชื่อของคุณมีของคุณเองคุณจะเชื่อของคุณเอง แล้วผมก็จะเข้าใจหัวข้อเหล่านี้อย่างพิสดารที่อาตมาเอามาอธิบายในพิสดารนะท่านที่เรียนกันมากันมาเนี่ยอย่าว่าแต่พิสดารเลยท่านถามอาตมาวิตถานด้วยวิปริตด้วยอธิบายอะไรว่าออกนอกไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนอย่างนี้ใช่ใช่จริงๆด้วยเพราะว่าอาตมาพูดของอาตมาเองอาตมาพูดจากที่อาตมาเข้าใจเองเห็นจริงเอง นะทีนี้พระธรรมกถึกเนี่ยพอต่อมาจากที่อาตมาขยายความแล้วต้องมีศีลศีลที่มันจะขัดเกลากิเลสแล้วเมื่อขัดเกลากิเลสได้แล้วจริงๆเราก็เกิดผลเป็นพระหุสูตรหรือพระหุสัจจะและเราก็จะต้องเป็นพระธรรมกถึกเข้าไปเผยแพร่เข้าไปทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในโลกตัวเราเองมีประโยชน์ตนก็ต้องให้มีประโยชน์ท่าน โดยเฉพาะศาสนาจะสืบทอดไปได้ก็ต้องเอาประโยชน์ศาสนาที่เราได้นี่พยายามอุตสาหะวิริยะถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่จริงมันจะจริงจะเป็นศรัทธาคุณจะเชื่อโอ้เราเชื่อมั่นในตัวเราเราเชื่อมั่นในสัจจะแล้วเราก็เป็นพระธรรมกถึกเราเป็นพระธรรมกถึกเราก็ได้มาทดสอบเราก็ไม่ได้มาลองลองแล้วมันก็มาสู่บริษัทตอนแรกมันยังไม่เก่งก็แสดงทำกับบริษัทน้อยๆก่อนแสดง 2 คนสิบคนทีเราเป็นพันเสร็จแล้วก็ไปสู้กับจอมยุทธ์อื่นอีกแหมจอมยุทธ์อื่นก็นั่งเป็นแถวอาถรรพ์บางคนเจอจอมยุทธ์อื่นฝ่อเลยโอ้โหมือฉมังจอมยุทธ์จากสำนักต่างๆไม่ไหวเราไม่สู้ถ้าเป็นพระธรรมมาถึกที่เก่งกล้าก็ไม่กลัวนี่จอมยุทธ์จากสำนักแต่ละสำนักมาก็สวยหนุก พูดอย่างนี้นี่แม่มันน่าหมั่นไส้เหมือนกันนะทีนี้พระธรรมกถึกนั้นเป็นลักษณะอย่างไรองค์คุณของพระธรรมกถึกนะพระตถาคตตรัสตอบพระธรรมกถึกเป็นยังไงดูกระพิสุหากว่าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไซควรจะเรียก ว่าภิกษุธรรมกถึกนะเพราะองค์คุณของพระธรรมกถึกนี่จะต้อง ไปพูดที่แสดงธรรมแล้วมันจะต้องเป็นไปเพื่อความละนายคลายไม่ใช่แสดงธรรมแล้วก็แหมมีแต่เพิ่มเปรียบแต่พอกมีแต่จะเกิดกิเลสตัณหาอุปทานอย่างนั้นหรือว่าจะไปในโลกีย์เสพโลกีย์อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่ใช่องค์คุณของพระธรรมคถึกทีนี้องค์คุณของพระธรรมคถึกอีกอันหนึ่งก็คือ 1 แสดงธรรมไปโดยลำดับ 2 แสดงธรรมอาศัยเหตุผล 3 แสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู 4 ไม่เพ่งอามิสแสดงธรรมคือไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไร 5 ไม่แสดงธรรมให้กระทบตนและผู้อื่นตัวนี้แหละอาตมาพูดจำพูดซ้ำพูดซากกระทบตนกระทบผู้อื่นเนี่ยที่จริงไปกระทบให้เขาตกต่ำอาตมาเคยขยายความแล้วนะไม่กระทบท่านเรียกว่าอนุปหัตจักนะถ้ากระทบท่านเรียกว่าอุปหัตจักนะ ภาษาบาลีว่าอุปหัตจะกระทบแล้วทำร้ายแล้วคือกระทบน่ะมันกระทบแน่ดีหรือชั่วก็ตามแล้วพูดดีหรือพูดชั่วให้กระทบแต่อย่าไปทำร้ายให้เขาตกต่ำเรียกว่าอนุปหัตจะไม่เข้าไปทำร้ายนี่เรียกว่าอนุปหัตจะอย่าแม้แสดงธรรมอย่าให้เข้าไปทำร้ายเขาให้เขาได้เจริญขึ้นมาเพราะจะบอกดีหรือบอกชั่วก็ตาม พูดดีหรือพูดชั่วก็ตามกล่าวดีหรือกล่าวชั่วก็ตามถ้าเรากล่าวชั่วแล้วส่วนมากคนชั่วมักคิดมักจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมเมื่อไม่ค่อยชอบแล้วก็จะเกิดการโกรธแค้นเกิดการโกรธเคืองระวังมันจะเกิดสงครามต้องระวังตรงนี้เพราะฉะนั้นการจะให้กระทบผู้นั้นผู้นี้จะเกิดร้ายไม่ร้ายแล้วก็ลองดูถ้าเราบอกว่าคนฟังอะไรคนนี้ถ้าเราแสดงธรรมไม่ฉีกหน้าความชั่วขนาดนี้ขนาดนี้หลายคนฟังแล้วโอ้โหรู้สึกเบื่อหน่ายคลายแล้วม้วนชั่วเหรอเรานึกว่ามันดีบ่โถ ให้เขาโกรธส่วนน้อยโกรธแต่ส่วนใหญ่ได้คุ้มอาตมาทำแม้เขาจะโกรธจะเกลียดหน่อยเราไม่ได้แสดงธรรมเพื่อเขาให้มึกรักหรือชอบหรือชังแต่ให้เขาได้เกิดละหน่ายคลายอย่างที่พระว่าไปแล้วก็ทำเป็นลักษณะกระทบตนกระทบท่านสำคัญนะลึกซึ้งซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงนะนั่นเรียกว่าธรรมกถึกในวงของพระธรรมกถึก บอกแล้วว่าองค์ของพระธรรมกถึกก็มีเข้าสู่บริษัทและแกล้วกล้าอาหารแสดงธรรมในองค์ของส่วนตนก็มีต้องทรงวินัยต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต้องคำนึงถึงรอบรัฐว่าจะแสดงยังไงอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าคนนั้นแสดงไปแล้วนี่ถ้าว่าจะฉีกหน้าความไม่ดีอันนี้แต่เขารู้สึกนายคลายคนที่รับได้นี่เป็นอุปสัมบันรับได้นี่โอ้โหละนายคลายได้ดีเลยมีภูมิถึงที่จะรับได้คนที่ส่วนไปอนุสัมบันรับไม่ได้นี่ไม่กี่คน ในวินัยท่านให้ระวังไม่ฉะนั้นเสียผลเกิดสงครามเกิดเราเองก็ไม่ได้เรื่องได้ราวคนรับก็รับไม่พออย่างนี้ไม่ดีนะเพราะอันนี้เราไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องประมาณที่ต้องมีปัญญามีอภิญญาที่ยังรู้จริงๆแล้วมีอภิญญารู้ว่ามันจริงหรือเปล่าที่พูดเนี่ยทรงวินัยแล้วก็มีอยู่ป่าเป็นวัดมีฌานเป็นเครื่องทำงานหรือเครื่องอาศัยเป็นโภคะเป็นสุข นิชาเป็นสุขนิชาเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวทำงานด้วยเพราะเรามีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนี่คือองค์คุณในตัวศรัทธาที่จะบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ด้วยองค์พวกนี้นะพระธรรมกถึกก็ดีนะการเข้าสู่บริษัทก็ดีการอะไรก็ดีอาตมาคิดว่าได้ขยายความในองค์ทั้ง 10นี้แล้วครบนะเพราะได้ต่อไปก็จะไปขยายอันอื่นนะ ไปขยายศีลนะไปขยายศีลทีนี้ขยายศรัทธาขยายศีลศีลซ้อนลงไปอีกนะที่จริงศรัทธานี่มีอีกมากเลยนะท่านรวบรวมเอาไว้อาตมาคงจะไม่มีเวลาอ่านหรือไม่ตอนท้ายๆนะตอนท้ายๆอาตมาจะเอามาอ่านให้ฟังถ้ามีเวลาก็จะขยายให้ฟังอีกบ้างนะศีลได้อธิบายกันที่ปลุกเสกก็อธิบายมาแล้วว่าศีลนี่ก็มีองค์ธรรมนะ ศีลที่ปฏิบัติเป็นกุศลนะศีลที่เป็นกุศลนี่จะมีอวิปปติสารเป็นผลนะมีอวิปปติสารเป็นผลอวิปปติสารคือหมายความว่าไม่ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ เมื่อเราปฏิบัติศีลแล้วมันก็เกิดขัดเกลากิเลสคือขัดเกลากิเลสแม้เราจะฝืนกายฝืนว่าเออกายเราจะทําตามที่ว่านี่ไม่ได้มันฝืนคือตั้งตนอยู่ในความลําบากพอฝืนไปฝืนมาฝืนไปขัดเกลากันไปได้ปฏิบัติถูกต้องมีโพธิปักขิยธรรมดีๆจริงๆแล้วมีการสังวรสํารวมมีสัมมปทาน 4 ฆ่ากิเลสได้จริงๆลงไปจากในจิตน่ะมันก็จะเกิดไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ใจมันก็จะสงบระงับใจมันก็จะไม่นักใจมันก็จะไม่ร้อนใจมันก็จะไม่มันมีตัวไม่สบายใจมันจะสบายขึ้นสบายขึ้นอย่างนี้เป็นตัวสังเกตตัวแรกว่ามีอวิปปติสารเป็นผลเป็นอานิสงส์อานิสงส์ก็คือประโยชน์เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติศีลมันจะเป็นผลอย่างนั้นปฏิบัติไปแล้วก็ลดลงแล้วแม้จะตั้งตนอยู่ในความลำบากเป็นความเดือดร้อนลำบากลำบนอะไรบ้างในตอนต้น พอต่อไปแล้วมันก็จะลดลงนิแสดงว่าปฏิบัติแล้วมีผลทีนี้อวิปปติสารมันมีอย่างไงท่านบอกว่ามันมีความปราโมทย์ปราโมทย์เป็นความยินดีเหมือนปิติปิติปราโมทย์มีความยินดีมีความพอใจสบายใจปฏิบัติไปแล้วมีศีลไปก็ยิ่งสบายใจขัดเกลาไปก็ยิ่งสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นเรียกว่ามีความยินดี เพราะใครยินดีว่าเราได้ศีลนี่เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ใช่ไหมศรัทธาศีลเราได้ศีลนี่เป็นทรัพย์ปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดทําได้เป็นอัตโนมัติขึ้นมาได้ชํานาญจนกระทั่งไม่ต้องสังวรไม่ต้องสํารวมอะไรมากมันก็เป็นตัวเป็นเป็นตัวเป็นละเป็นตัวเราเป็นเนี่ยไม่มือไวแต่ก่อนนี่ยุงนี่ไม่ได้ไม่รู้ตัวก็ตบพั่วแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ยุงกัดก็นี่รู้ด้วยซ้ําไปมียามีปัญญาลึกๆเลยนะว่านี่ยุงนี่ยุงมันกําลังกัดแล้ว บางทีไม่ใช่ยุงก็เหมือนยุงแต่ไม่ตบพั่วมันดูมันเจ็บหน่อยก็แค่ออกอะไรนี่เป็นต้นจะมีความไหวรู้จะมีสติที่สมบูรณ์จะมีความไหวรู้มีปฏิภาณในการรู้จักสิ่งกระทบสัมผัสกระทบสีกระทบรูปกระทบเด็ดกระทบเสียงกระทบจมูกอะไรก็ปฏิภาณในสัมผัสจะรู้อันนี้อย่างนี้จะไม่วู่วามว่าชอบว่าชังเร็วเลย มันจะเข้าใจแต่ก่อนนี้ถ้าได้กินอย่างนี้ก็ชอบเดี๋ยวนี้กินอย่างนี้นะลดในการหวือหวาลงไปแต่ก่อนนี้ถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วโกรธเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงนี้แล้วก็เฉยๆหรือว่าไม่มีปัญหามีปัญญาเข้าใจอ๋อคือเสียงนี้เสียงนี้แต่ก่อนนี้เราชอบเสียงนี้แต่ก่อนนี้เราชังเดี๋ยวนี้ไอ้นี่มันมีคุณภาพนะคุณภาพดีเสียงนี้มีคุณภาพนะเสียงนี้ไม่ดีเลยไม่ใช่คุณภาพเลยเป็นโทษเป็นภัยด้วยแต่ก่อนนี้เกิดได้ยินเข้าแล้วปั๊บก็ฝืนหวาเดี๋ยวนี้มันอาการของใจไม่วู่วามไม่วู่วามจะชอบหรือชังก็ไม่วู่วามนี่เป็นต้นจิตสงบนะจิตดีขึ้นจิต เข้าท่าขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็รู้ว่าโอ้เราได้จิตอย่างนี้เนี่ยดีนะชื่นใจปราโมทย์ไม่เดือดร้อนแล้วแต่ก่อนนี่เดือดร้อนเพราะมันวูบวาบมันไม่ชอบมันก็ชังมันไม่โกรธมันก็เกลียดมันก็รักเดี๋ยวนี้เราไม่มีรักเราไม่มีโลภเราไม่มีเกลียดเราชอบจิตสงบอย่างนี้ใช่ไหม เราชอบจิตที่จะไม่เดือดร้อนอย่างนี้ใช่ไหมเราจะยินดีเป็นปราโมทย์เป็นความยินดีในความจริงว่าเราปฏิบัติศีลแล้วจิตก็เป็นอย่างนี้นะดีอย่างนี้เป็นต้นจะเกิดความปราโมทย์เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ได้มาปราโมทย์แล้วก็มาปิติปิติก็ยิ่งยินดีสูงขึ้นเป็นตัวชื่อว่าตัวยินดีจะมีอาการของลักษณะปิติเยอะแยะเลยท่านสอนไว้มีปิติถึง 5 อย่างมีกุตกาไอ้มีคณิกะปิติกุตกาปิติมีอุเพงคาปิติโอกันติกาปิติพรณาปิติมีลักษณะปิติหลายอย่างเป็นได้เป็นช่วงๆมั่งได้เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นบ้างหรือว่าได้อย่างที่เรียกแรงๆได้แล้วก็มีอาการข้างเคียงแรงๆ พอปิติแล้วก็น้ำหูน้ำตาอะไรปิติแล้วก็กระตุกเส้นกระตุกมั่งปิติแล้วก็กระโดดมั่งวิตกปิติร้องห่มร้องไห้มั่งอะไรก็แล้วแต่น้ำตาน้ำหูไหลอยู่หยาดอะไรปิติได้หลายอย่างถึงขนาดปิติแล้วเหาะได้ด้วยก็มีมันดีใจถึงขนาดเหาะได้เนี่ยแม่ไม่น่าเชื่อนะ แต่อาการนี้น้ำหูน้ำตาไหลในคนเข้าใจง่ายปิติจนน้ำหูน้ำตาไหลจนกระทั่งคืออาการในเนื้อในตัวเกร็งมั่งอายุนี้มั่งมีไม่ปิติดีใจนั่นเป็นอาการที่สูงขึ้นกว่าปราโมทย์เป็นปีติต่างๆจนถึงการพรณนาพรณนานี่ถือว่าเป็นปีติที่ซึมซับได้ดีซ่านไปในตัวปิติพรณนาปิติเนี่ยเป็นการดีใจที่สงบและก็แผ่ไปในตัวอาการนี้เหมือนมันลดลงมาเหมือนปราโมทย์แต่มันกินเนื้อท่วนละเอียดละเอียดเรียกว่าพรณนาปิติ นะจะเกิดปิติแล้วปิติก็มีลักษณะดีใจเพราะยิ่งเห็นปัสสัทธิยิ่งเห็นความสงบระงับปฏิบัติศีลแล้วจะเกิดเห็นยิ่งความสงบระงับอะไรสงบระงับแล้วปฏิบัติศีลข้อไหนเหตุปัจจัยอะไรแล้วเราได้สงบระงับเพราะกิเลสในเหตุปัจจัยนี้มันสงบมันลดลงนะและแม้แต่ความปิติที่เป็นเชิงของฌานเนี่ยก็ลดปีตินี่ลงอีกด้วยจนเป็นนะและแม้แต่ความปิติที่เป็นเชิงของฌานเนี่ย ก็ลดปีตินี่ลงอีกด้วยจนเป็นพรณนาปิติหรือจนเป็นปิติที่เบาบางเป็นอนุโมทนารู้ดียินดีเห็นดีกับมันเท่านั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆปัสสัทธิสงบลงไปเรื่อยๆแล้วก็สุขอย่างวุปสโมสุขสงบก็โอ้สงบสงบอย่างวุปสโมสุขนี่มันต่างกับแต่ก่อนนี้นะโลกียสุขนี่อย่างนั้น มันได้ชอบมันได้เกลียดแล้วมันแหมพอใจเยอะๆทำไม่สมใจได้มันสมใจเนี่ยเอาละชอบจะทำยังไงซัดมาสักผัวก็ขออภัยชอบไม่ได้ซัดชังสิเนาะชังซัดมาสักผัวชอบก็ต้องทำอย่างนี้อาการอย่างเงี้ยได้ทำสมใจแล้วเราก็สุขแต่ตอนนี้ไม่แล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันสงบสุขเพราะมันสงบมันไม่ต้องไปทำอะไรบำเรอใจเป็นสงบระงับเอาละไล่ไปก่อนนะหมดเวลาแล้วนะ จะให้มันทวนอันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาทวนอันนี้อีกทีหนึ่งนะทวนศีลทวนศีลแล้วไล่อิริโอตตปะมันก็เป็นตัวเสริมเท่านั้นเองส่วนจาคะและปัญญานั้นเป็นตัวผลซึ่งไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะมันก็ได้สุขได้อย่างเงี้ยสั่งสมลงไปเป็นสมาธิคืออธิทั้งสามเนี่ยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสั่งสมลงเป็นสมาธิตั้งมั่นแข็งแรงได้คุณภาพ เต็มแน่นเต็มแน่นเต็มแน่นเต็มแน่นละเอียดละออเข้าละเอียดละออเข้าเป็นสมาธิแล้วก็มียถาภูตญาณที่เกิดที่เป็นนั้นมียานรู้ไม่จะทำไปโดยงมงายไม่ใช่คนนั้นมาสอบยานเรารู้ด้วยเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ได้โดยตนเห็นได้โดยปัญญาอันยิ่งเองปัญญาของเราเองปัญญาอันยิ่งของเราเอง ไม่ใช่ปัญญาไปคิดในนวลคิดในนี้ได้แต่เป็นปัญญาที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นของจริงเห็นสภาพกิเลสลดและอารมณ์ของกิเลสลดเป็นยังไงสภาพของปรมัตถธรรมสภาพของปัสสัทธิสภาพของความสุขสภาพของปีติมีมากมีน้อยอะไรเห็นเข้าไปจนกระทั่งเกิดนิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณเป็นผลนุ่นแหละนะพอเกิดเห็นแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลาย นะนิพพิทาวิราคะก็เกิดเบื่อหน่ายคลายจริงๆเป็นการเบื่อเป็นการหน่ายไอ้สิ่งที่เคยวนเวียนมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินั่นน่ะเป็นสังสารวัฏนะโอ้ไม่เอาแล้วสังสารวัฏอย่างนั้นวนเวียนอย่างนั้นไปเดี๋ยวสุขไปเดี๋ยวทุกข์ไปเดี๋ยวก็เป็นโลกเป็นโลกีอย่างนั้นไม่เอาแล้วดับโลกีดับสังสารวัฏดับโลกเมื่อหน่ายไม่เอาดับโลกดับสังขารดับสิ่งที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์หมดเลยโลกเวทนาอย่างนั้นน่ะ มันสุขเพราะว่ามันเคยได้อย่างนั้นแล้วมันก็สุขได้สมใจอย่างนั้นแล้วมันก็สุขเป็นเวทนาไม่ได้แล้วมันก็ทุกข์อย่างนั้นไม่มีละเวทนาอย่างนั้นก็ไม่มีเวทนาทุกข์อย่างนั้นก็ไม่มีเวทนาสุขอย่างนั้นก็ไม่มีอุเบกขาเวทนาก็รู้ได้ว่าเราได้แล้วแม้อุเบกขาเราก็ไม่ติดไม่ยึดเอาใหม่ได้แล้วได้เลยแล้วก็เอาใหม่ต่อไปจนเป็นอุเบกขาที่ดีแล้วก็พอแล้วไม่ติดไม่ยึดไม่หลงในอุเบกขาไม่ติดแป้นอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่มีเวทนา แต่ก็มีเวทนาในมีความรู้สึกอื่นความรู้สึกที่ดีพวกอื่นมีแต่ความรู้สึกในโลกเดิมโลกเก่านั้นดับโลกเก่าเป็นมนุษย์อย่างเก่าไม่มีแล้วไม่เป็นมนุษย์อย่างเก่าไม่เป็นคนโลกอย่างเก่าไม่มีโลกอย่างเก่าเป็นคนโลกใหม่มีความรู้สึกใหม่จึงเรียกว่าดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารที่จริงน่ะสัญญาอย่างก่อนๆเนี่ย แต่ก่อนเคยอร่อยที่อาตมาเคยบอกว่าเราเคยอร่อยนะแต่ก่อนนี้อาตมาก็กินพริกก็อร่อยอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ชักลืมๆแล้วเอ๊ะมันอร่อยยังไงทีเดี๋ยวนี้กินมีแต่แสบแต่ก่อนนี้มันอร่อยนะจําได้เดี๋ยวนี้ก็ยังจําได้อยู่ลำลังเลืองว่ารสอร่อยของการกินพริกเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนนี้ แหมจำแม่นต้องได้ขนาดนี้เดี๋ยวเผ็ดขนาดนี้อย่างนี้มันเดี๋ยวนี้ชักลืมลงไปแล้วนั่นคือสัญญาก็ดับไปด้วยแต่มันจะไม่ดับพรวดพลาดกับสัญญานี่มันจะอยู่นานจำได้ยิ่งเราดึกกับย้อนไปก็ได้แต่เฉยสัญญาจริงจำได้แต่สัญญาเป็นรสไม่มีเพราะสัญญาจะเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาไม่มีเป็นสัญญาที่สักแต่ว่าสัญญาดับได้ไม่คิดไม่นึกก็ได้ไม่ต้องระลึกออกมาไม่ต้องสัญญาไม่ต้องย้อนทวนไปหาสัญญานั้นก็ได้ไม่ต้องกำหนดขึ้นมาได้เรียกว่าหมดสัญญาแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนไม่มีสัญญาไม่ใช่ยิ่งสัญญาดีไปซ้ำอย่างนี้เป็นต้นมันลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นไปนะเอาละอาตมาไล่อันนี้ไปคร่าวๆในเวลามันก็กินไปเรื่อยอะไรเอาไว้อ่านทีหลังนะเอาจบดื้อๆนะจบดื้อๆ